بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہیں سخت باری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز، جو کڑی جو سیریز کی ہم نے ابتدا کی تھی، وہ جو ہے احکام الجنائز یا جنازے کے مسائل، اس کے مسائل احکام کیا ہے، اس کے تعلق سے ہم نے پہلی نشست میں، پہلی کڑی میں جو اس عنوان کا پہلا حصہ تھا، اس میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ بیماری سے موت تک، کہ ایک انسان جب بیمار ہو جائے تو بیماری سے لے کر علاج کرانے کا معاملہ، حلال حرام تمام چیزیں ہم دیکھتے گئے، مریض کی عیادت کا طریقہ، بات چیت کا طریقہ، وہ سب ہم نے دیکھا الحمدللہ. اور اس کے بعد انسان کی موت تک کیا کیا جائے، کس طرح سے وہ مر جائے تو آنکھیں بند کی جائے، اور تمام تر چیزیں الحمدللہ فرسٹ پارٹ میں، پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھی تھی. آج انشاءاللہ عزیز جو باتیں ہم دیکھیں گے، اب انسان کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو آج جو سیریز جو حصہ ہم دیکھیں گے اس میں دیکھیں گے موت سے نماز جنازہ تک، کہ موت سے نماز جنازہ تک کا کیا معاملہ ہوگا. اور انشاءاللہ تیسری کڑی میں آنے والے ہفتے میں آپ کے سامنے باتیں انشاءاللہ رکھوں گا، وہ رہیں گی نماز جنازہ سے تدفین اور اس کے بعد کے دیگر باتیں، یا جو باتیں یا جو چیزیں لوگ کرتے ہیں اس میں صحیح اور غلط کیا ہے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو آج جو باتوں، جو نقطوں پر، جو نکات پر آج میں انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، وہ یہ کہ انسان اب مر چکا ہے، اب کیا کیا جائے گا اس کے نماز جنازہ تک، جس کے اندر انشاءاللہ عزیز غسل اور تمام دیگر چیزیں اس میں آئیں گی. ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، جو سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وفات کا اعلان کرنا ہے. آپ کو کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ سب سے پہلا کام کریں گے اس کی وفات کا اعلان کریں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی وفات پر اعلان کیا، اور بالخصوص روایتوں میں جو الفاظ، جو باتیں آتی وہ یہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نجاشی کا انتقال ہوا تو آپ نے اعلان کیا کہ تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہوا، لیکن ان کی جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھی، اس لیے آپ نے پڑھی. اسی طرح جب جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. اسی طرح آپ کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ نے اس کا اعلان کیا. دیگر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے، بتاتے تھے انتقال ہوا، ٹھیک، تاکہ لوگ جنازے میں شامل ہو، تاکہ لوگ دعائے مغفرت کرے، دعائے خیر اس شخص کے لیے کرے. ٹھیک، تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے اعلان کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ سنت عمل ہے، تاکہ اس کا مقصد لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شخص کا انتقال ہے، لوگ کوشش کرے کہ اس کے جنازے میں وہ شامل ہو، اور اسی طرح لوگ جو ہے دعائے مغفرت میں، دعائے خیر میں اس شخص کو پھر یاد رکھے. ٹھیک، تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم کو اعلان کرنا ہے. اب جس اعلان سے منع کیا گیا ہے، جس اعلان سے منع کیا گیا حدیث میں، وہ اعلان کون سا ہے؟ یہ وہ اعلان ہے جو گلیوں میں کھڑے ہو کر، مسجدوں میں کھڑے ہو کر، دروازوں پہ کھڑے ہو کر، جنازے کے آگے چل کے چیخ چیخ کے اونچی آواز میں کہ بھائی یہ مر چکا ہے، اس کے لیے فلاں کیجیے، وہ منع ہے. مطلب اعلان سے مراد میں جو بول رہا ہوں، خبر پھیلانا ہے، خبر پھیلانا، نیوز پھیلا دینا ہے کہ اس شخص کا انتقال ہوا، لوگ جنازے میں شامل ہو یا پھر دعائے مغفرت کرے. جس اعلان کی ممانعت اور منع ہے وہ کون سا اعلان ہے؟ جو لوگ اس زمانے میں، عربوں میں، جب کسی کا انتقال ہوتا تو کوئی ایک اونچے جگہ چڑھتا اور خوب چیختا اور چلاتا، یا گھر گھر جا کے چیختے اور چلاتے یا گلی گلی جا کر لوگ چیختے اور روتے وہ منع ہے، لیکن ایز سچ اے نیوز بس ایک خبر پہنچانے کے طور پر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خبریں حضرت جو ہے زید رضی اللہ عنہ کے وفات پر، اسی طرح جو ہے جعفر بن ابی طالب، اسی طرح عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا آپ نے اعلان کیا، تو یہ تو سنت ہے، لیکن چیخنا چلانا اور دیگر چیزیں جیسا کہ لوگ اعلانات کرے اور بہت سی ایسی چیزیں جو ضرورت نہیں ہے جن چیزوں کی، ایک خبر پھیلانے کے بعد ایک الگ چیز، تو اس سے منع ہے، ورنہ عام اعتبار سے خبر پہنچانی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، اب انتقال ہو گیا تو نوحے کی اسلام میں حرمت ہے اور رونا جائز ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسلام میں نوحہ سمجھتے آپ، ماتم اور نوحہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چیخنا چلانا، گالوں کو مارنا، گالوں کو نوچنا، سینے کو پیٹنا، عورتوں کا چوڑیوں کا توڑ دینا، اپنے گریبان کو کھول دینا، جیسا کہ وہ پلو ہوتا اس کو ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں منع ہیں، لیکن رونا جو فطری طور سے انسان کو آتا ہے یہ جائز ہے۔ تو نوحہ ماتم کی حرمت ہے، رونا فطری چیز جو ہے وہ جائز ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو نوحہ کی حرمت ہے لیکن رونے کا جواز ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیان کرنا، آوازوں سے چیخنا چلانا، ٹھیک ہے، ماتم کرنا، مرثیہ لوگ جمع ہوں کہ رو اس کے نام سے کہ اس کا انتقال ہو گیا، یا پھر رونے والیوں کو خاص بلایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے انتقال میں، عربوں میں ایک طریقہ تھا جب کوئی مر جاتا تو رونے کی اسپیشلسٹ عورتیں ہوتی تھیں، بس ان کو بلا لو وہ روتی، جس کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی خوب روتے تھے، تو یہ نوحہ میں شامل ہے، تو یہ تمام چیزوں کی حرمت ہے، یاد رکھیے، منع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا ان المیت لیعذب ببکاء الحی، کہ تمہاری میت کو تمہارے زندوں کے رونے سے عذاب ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب بہت سے لوگ میت کے لیے کیوں روتے ہیں، کہ اس کے جانے کا غم ہے، لیکن وہ یہ سوچے کہ میت کو عذاب بھی ملتا ہے، جب آپ کیا فرما رہے ہیں، تمہارے زندوں کی بکا رونے سے تمہارے میت کو عذاب ملتا ہے، لیعذب انہیں سزا دی جاتی ہے، ٹھیک، لیکن ایک بات یہاں وضاحت کرنا ضروری ہے، اس میت کے بارے میں حدیث ہے جس مرنے والے کو پتا ہو کہ میرے گھر میں ماتم اور نوحہ ہوتا ہے اور مرنے سے پہلے نہ کرنے کی وصیت نہ کر جائے، جیسے کہ حدیث میں فرماتے ہیں جس میت کو پتا ہو کہ میرے گھر میں ماتم کا سسٹم ہے، مرنے کے بعد خوب لوگ روتے دھوتے ہیں، اور وہ وصیت نہ کرے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد ایسا نہیں کرنا اور مر جائے، تو اس کو عذاب ملتا ہے۔ دوسری ایک روایت آتی ہے جس میں ہمیں جو بات پتا چلتی وہ یہ ہے کہ وہ میت جو مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرے کہ دیکھو جب میں مروں گا نا بہت رونا تم لوگوں نے، بہت ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ بند رکھنا، یہ کرنا، ایسا کرنا، فلاں کرنا، مرنے سے پہلے وصیت کر رہا ہے نوحے کی، یا پتا ہے گھر والے نوحہ ماتم کرتے اور روکنے کی وصیت نہیں کرتا ہے، ایسی دو شکلوں میں میت کو عذاب ہوتا ہے، عام اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ سوال کرتے رہے ہماری میت تو بہت نیک تھی لیکن یہ گھر والے بیکار ہیں اور یہ ماتم نوحہ کرے، انشاءاللہ العزیز اس میت کو عذاب نہیں ملے گا، اس لیے کہ نہ تو اس نے وصیت کی نوحہ کی اور مرنے سے پہلے وصیت کر گیا تھا کہ میرے مرنے پر نوحہ اور ماتم نہیں، پھر بھی کرتے ہیں، تو اسی کے لیے بات، کیا حدیث کے الفاظ ہے کہ میت کو تمہارے زندہ کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، یہ بھی آپ نے فرمایا اور کہا جس پر بین کیا جائے، واس کیا جائے، چلا چلا کر رویا جائے، بتایا جائے کہ ایسا تھا، اتنی نیکیاں کرتا تھا، ہوتا ہے نا پورا قصے اور قصیدے گاگا کے روتے، جسے بین کیا جائے قیامت کے دن، اس بین کی وجہ سے اس پر عذاب ہوں گا، مطلب مرنے کے بعد بھی ہوں گا، قیامت کے دن بھی ہوں گا، یہ بھی اسی آدمی کے لیے جو مرنے سے پہلے وصیت کر کے نہ مرے کہ میرے بعد رونا نہیں، حالانکہ اس کو معلوم ہے اسے گھر میں روتے ہیں لوگ، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، یا جو خود وصیت کر کے جا رہا ہے دیکھو میرے مرنے کے بعد بہت رونا دھونا تم نے، اس کے لیے انشاءاللہ عزیز جو ایسا نہیں کیا انشاءاللہ اس کو نہیں ملیں گا، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے، ورنہ میت کو عذاب ملتا ہے۔ تو قیامت کے روز اس میت کو عذاب ملے گا جس کے مرنے کے بعد بیان کر کر کے اس کی اچھائیاں یا اس کی نیکیاں یا اس کے بارے میں کہا جائے، اس کو عذاب دیا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جب بیعت لیتے، جب عورتیں ایمان لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکہ عورتیں آتی اور ایمان لاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے اس بیعت میں ایک لفظ کیا آپ کہتے ہیں، ایک قرار لیتے کہ تم اب آج کے بعد ایمان لانے کے بعد نوحہ نہیں کروں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتیں ایمان لاتی تو جو بیعت کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ میں سے ایک لفظ یہ بھی ہوتا کہ اب اسلام لانے کے بعد تم وعدہ کرو کہ اب نوحہ اور ماتم نہیں کروں گی. مطلب نوحہ اور ماتم عربوں میں اس کثرت سے بھرا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والیوں سے بیعت لیتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے نوحہ نہیں کرنا, یا کتنا حرمت ہے نوحہ, ماتم کی, چیخنے چلانے کی, گالوں کو پیٹنے کی, تھپتھپانے کی, نوچنے کی, اپنے زیورات کو یا چوڑیوں کو توڑنے کی, اپنے گریبانوں کو کھولنے کی, کپڑوں کو چاک کرنے کی, یا چہرے پہ کچھ لوگ جو ہے کالا مل لیتے ہیں, کالا مل, یہ تمام نوحے کے اندر شامل ہے. مطلب ایسا غم جو غیر فطری ہو, غیر شرعی ہے, تمام چیزیں فطری نہیں ہے, چونکہ اس میں لاس آف پراپرٹی, لاس آف باڈی, بہت سی چیزیں ہوتی. جیسے ہم دیکھیں ماتم اور نوحے کی کتنی قسمیں آج ہمارے پاس ہیں جو لوگ پتہ نہیں ہزاروں سالوں سے مناتے چلے آ رہے, کسی کی وفات پر اور کسی کی شہادت پر اور کسی کی موت, یہ سب منع ہے. جسموں کو نقصان پہنچانا, اپنے بہت سی قوموں میں رواج ہے کہ اپنے جسموں کو نقصان پہنچاتے کسی کی موت پر اور وفات پر, ٹھیک ہے. جیسے کہ شاہان اور بادشاہ اگر مر جائے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں, چہروں کو کاٹتے ہیں, خون نکالتے ہیں. یہ تمام تر غیر اسلامی چیز ہے, اسلام نے اس کے تعلق سے منع کر دیا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو نوحہ اور ماتم کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. چونکہ نوحہ اور ماتم کے خلاف رسول اللہ بیعت لیتے تھے عورتوں سے, چونکہ عورتیں کثرت سے کرتی, اس وجہ سے ان سے لیا جاتا تھا. سمجھ رہے بات. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ میں اونچی آواز کرنے والی, سر کے بال نوچنے والی اور کپڑے پھاڑنے والی سے بری ہوں. میں ایسی عورتوں سے بری ہوں جو اونچی آواز میں مرنے کے بعد جو چلا چلا کر بیان کر کے روتی ہے. پھر فرمایا سر کے بال نوچنے والی, کسی کے مرنے کے بعد سر کے بال کھول دیے جاتے, لوگ نوچتے ہیں, اور کپڑے پھاڑنے والیوں سے بری ہوں. مطلب ایسی عورتوں کا ہم سے یا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں جو کسی کے مرنے کے بعد نوچے, کپڑوں کو پھاڑے اور اپنے بالوں کو کھولے. اور یہ عام طور سے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان اس کو کر رہے ہیں, مسلمان کر رہے ہیں, اور بالکل اتنا نوحہ اور ماتم ہوتا کسی کے مرنے پر کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ ہماری چیز تھی, تم کون ہوتے لینے والے, جبکہ ہونا ہی چاہیے جس کی چیز تھی اس نے لے لیا, وہ چھوڑ کر اتنا نوحہ اور ماتم, ایسا یہ ہم نے بڑا کیا, ہم نے پالا, ہماری چیز تھی, تم کون ہوتے لینے والے. جبکہ ہم تو یہ پڑھتے ہیں انَ اللہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف جانا ہے, اس کی چیز تھی اس نے لے لی, ٹھیک ہے. تو یہ لوہا ماتم اس کے خلاف ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری چیز تھی, آپ کون ہوتے لینے والے. فطری چیز ہے, اگر آپ کسی سے کوئی چیز ادھار لیں تو اس کو واپس لوٹائیں گے تو کیا نوحہ اور ماتم کریں گے؟ وہ تو نعمت تھی, اس نے دے دی, بچے بیوی دے دی, لے لی جب لینا چاہے. تو ایسا نوحہ یہ غیر فطری ہوتا ہے جس سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ہماری چیز تھی, آپ کون ہوتے لینے والے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے منع کیا گیا, ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مطلب اونچی آواز میں چیخنا چلانا یہ سب بہرحال اس میں ہو گیا. اب آنکھوں سے آنسو جانا یہ جائز ہے, اس لیے میں نے شروع میں کہا نوحہ حرام ہے, رونا جائز ہے. نوحہ کرنا حرام ہے, وہ جو چیخنا چلانا ہوتا, لیکن اگر فطری طور سے کسی کے انتقال پر کوئی شخص روئے تو رونا جائز ہے, حلال ہے. اس کے تعلق سے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کو دیکھا گیا, حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور آپ یہ کہہ رہے تھے, جب آپ رو رہے تھے کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے آنکھ بہہ رہی ہے, دل غمگین ہے, اور ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے, اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بہت غمگین ہیں. کہ آنکھ بہہ رہی تھی آپ سن کے تو آپ نے کہا کہ آنکھ بہہ رہی ہے, دل ہمارا غمگین ہے, لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرتا ہے, ہے نا, اور اے ابراہیم آپ کی تمہاری وفات پر ہم بہت غمگین ہیں, ٹھیک. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا, ورنہ کیا ہوتا ہے ایسا کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ سن کے اب ہم وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہے. بہت سے لوگ ایسے الفاظ کہتے ہیں جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے نا, کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا, میری تقدیر ایسی کیوں لکھی, میرے ہی باپ کو چھین لیا, میری اولاد ایک کے بعد ایک چھینی جا رہی ہے, دوسروں کی اولادیں تو نہیں ہوتی ایسا, ہمارے گھر میں بیماریاں لگ گئی, ہمیں یہ ہو رہا ہے. نہیں, ہم وہی کہیں گے جو رب کو راضی ہے, اللہ تجھے پسند ہے, ہم یہ کوئی الفاظ ایسا نہیں کہیں گے جو غیر شرعی ہو, اور اے ابراہیم ہم تمہارے وفات پہ جو غمگین ہیں. تو گویا غم منانا جائز ہے, آنسو بہانا جائز ہے, لیکن وہ غیر شرعی طریقے سے نہیں, شریعت کے دائرے میں کہ انسان کے آنسو بہے اور وہ غمگین ہوں, یہ جائز ہے, ٹھیک ہے. تو آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جب ایک بیٹے کا انتقال ہوا, آپ سن کے ایک نواسے کا انتقال ہوا, اور اس انتقال میں جب آپ گئے تو آپ کے آنسو جا رہے تھے, آنسو بہ رہے تھے, تو عبد الرحمن ابن عوف یا دوسرے کوئی صحابی تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, اور آپ ہی نے تو کہا کہ ماتم اور نوحہ نہیں کرنا چاہیے. صحابہ سمجھ نہیں پا رہے تھے, ان کو لگا رونا بھی ماتم اور نوحہ کا پارٹ, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, انہیں ایکسپلین کیا اور سمجھایا اور کہا, حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا, یہ رحمت ہے, میں رو رہا ہوں, میں چیخ رہا, آہوبکا, چلانا, ماتم, جسموں کو چاک کرنا, مارنا, کالک لگانا, بالوں کو خراب کرنا, چیزوں کو توڑنا نہیں, میں صرف رو رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا, کیونکہ صحابہ نے کہا آپ رو رہے, یہ تو آپ نے خود کہا کہ نوحہ اور ماتم غلط ہے, تو آپ نے فرمایا کہا یہ رونا تو رحمت ہے, کیونکہ انسیت, محبت, الفت, ساتھ رہنے سے تو ہو جاتا ہے انسان کو. تو کہا رونا یہ تو رحمت ہے جو اللہ کے بندوں, اللہ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ایسا, انما ہوا رحمت وجعل اللہ فی قلوب عبادی, کہ یہ تو رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہ رونا رحمت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, یہ بندوں کے دلوں میں ہوتی ہے. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ الرَّحْمَٰنِ, اور اللہ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. ٹھیک, تو یہاں اس حدیث نے وضاحت کر دی کہ آنسو جانے میں کوئی حرج نہیں, آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن نوحہ, ماتم, چیخنا, چلانا, قصیدے پڑھنا, ایسے تھے ویسے تھے, آگے چل کے چیخنا چلانا, شہروں میں اعلانات ہو رہے زور زور سے, لوگ رو رہے ہیں, چھاتی پیٹ رہے ہیں, یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں, سوائے اس کے کہ آنسو چلے جائے, اس میں کوئی حرج نہیں, شریعت اس کو برا نہیں مانتا. ٹھیک, اب یہ جو غم کی بات کر رہے ہیں, آنسو بہانے کی بات ہو رہی ہے, یہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے, اس کی کیا لمٹ ہے؟ ورنہ پتا چلا یہ تو 3 دن بھی اور 10 دن بھی اور 20 دن بھی اور 40 دن بھی اور سال کا سال اور زندگی بھر, اور کچھ لوگوں تو حال یہ صدیوں سے کرے چلے آ رہے کسی کی انتقال اور وفات پر, یہ کب تک ہوں گا؟ اگر یہ رونا بھی ہے جو آنسو بہانا فطری چیز ہے, یہ بھی کب تک ہوں گا؟ تو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے میت پر وہ 3 دن سے زیادہ غم منائے, اور ایک بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے شوہر کی وفات پر غم منائے. اب عورتوں کو کیوں خطاب کیا آپ نے اس حدیث میں؟ اس لیے کہ عورتیں غم مردوں کے مقابلے میں زیادہ مناتی ہے, مردوں کو قرار یا صبر جلدی آ جاتا ہے, اس لیے عورتوں سے خطاب کیا. اور حدیث عام ہے سب کے لیے, حدیث کے الفاظ یوں آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت, آپ نے کہا عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے, ہاں خاوند اگر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی, مطلب کرنا چاہیے. مطلب عام میت پر کتنے دن غم کریں گے آپ؟ والد کا انتقال, بھائی کا انتقال, بیٹے کا انتقال, بیوی کا انتقال, بہن کا انتقال, ماں کا انتقال, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, مرد کے ساتھ بھی عورت کے ساتھ, یہ سب بیوی کا انتقال, اگر شوہر مطلب ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہو, یہ سب کے لیے کتنے دن غم ہے؟ 3 دن. صرف ایکسپشنل ہے عورت, بیوی جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ کتنے دن غم کریں گی؟ 4 مہینے 10 دن. اب جس کو 3 دن منانا ہے وہ تو کھینچے چلے جا رہے ہیں اس کو, اور جس کو 4 مہینے 10 دن منانا ہے, کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کا غم نہیں مناتی. منائے گی, علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ضروری ہے, سمجھ رہے بات کو, کہ عورت 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہیں منائیں گی موت پر, سوائے بیوی کے جو شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن غم کرے گی, کرنا ہے اس کا مطلب. تو جس کا کرنا ہے اس کا لوگ بھول جا رہے ہیں کہ نہیں وہ تو جاب ہے ہم کو, اب کہاں سے غم کریں گے ہم, چلو ہم کو فلاں, ہم کہاں سے غم کریں گے چلو, اور جہاں غم نہیں ہے وہاں بس منایا چلے جا رہا ہے. 2 ہفتے ہو گئے بھائی جاب پہ تم نہیں آئے, نہیں میرے کو ابھی بھی غم چالو ہے, ارے بھائی 3 ہفتے ہو گئے, ارے نوکری چلے جائیں گے, ابھی میں غم سے ہوں, یہ غم شرعی نہیں ہے. زندگی اور موت کی حقیقت کو ایک مومن بہت اچھے سے جانتا ہے, اور وہ جانتا ہے جس کی دی ہوئی چیز اگر وہ لے لے تو اس پر مجھے کیا غم کرنا ہے. تو 3 دن تو فطری غم ہے, اس کے بعد نہیں ہے, اس لیے شریعت نے روک دیا. ٹھیک, بہت سی بار یہ بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ 2 ہفتے بعد نکاح کر لے, تو پورا سمجھ کتنا برا مرد ہے, کتنا برا مرد ہے. کیوں؟ بیوی مر کے 2 ہفتے نے بھی شادی کر لیا, 3 دن کے اندر تو نہیں کیا نا, ختم ہو گیا. پھر 3 دن تک غم تھا, ہو گیا, اب کب کیا اس نے شادی؟ 2 ہفتے بعد. ٹھیک ہے نا, پھر جائز ہے نا. تو ہم جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز بناتے ہیں ہمارے سماج کے اندر. ایک عورت کی طلاق ہوئی, 1 مہینے میں نکاح کر دیا اس کا, جبکہ 3 حیض اس کو انتظار کرنا ہے, تو وہاں کوئی کچھ نہیں بولے گا, نہیں جلدی تھی, بچی ہے, کام بٹھائیں گے. شریعت بول رہی ہے 3 حیض رکنا ہی ہے 3 مہینے, تو وہاں تو کر دے رہے آپ. ایک آدمی جس کو 3 دن غم ہے, اگر وہ 2 ہفتے بعد شادی کرتا ہے تو لگے اس کے پیچھے, مطلب جہاں حلال ہے اس کو حرام کر دیا, اور جو حرام ہے اس کو حلال بنا بیٹھے ہم لوگ. 3 دن غم ہے, اس کے بعد نہیں آدر کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے انتقال تو اعلان کیا, کہا میرے بھائی کا انتقال ہوا, میں 3 دن غم سے ہوں. جب 3را دن ہوا پھر ایک اعلان کرنے والے کھڑے کرا اور کہا اعلان کر دو, تاکہ آپ کو سکھانا تھا امت کو, آج کے بعد میرے بھائی کی موت کا کوئی غم نہیں منائے گا. تین دن تک میں غم سے ہوں تاکہ بتا دیا لوگوں کو غم تین دن ہے، تین دن کے بعد اعلان کرو کہ آج کے بعد میرے بھائی کا غم کوئی نہیں منائیں گا، ٹھیک، لیکن سوائے بیوی کی، بیوی کر سکتی کتنے دن اور کرنا ہے کتنے دن، 4 مہینے اور 10 دن، سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو یہ سوگ منانے کا یہ لمٹ ہے، طریقہ یہ کہ صرف آنسو بہا انسان، اس کے علاوہ چیزیں نہ کریں، ٹھیک۔ اب مرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام میت کے بارے میں ہم سوچیں گے اور کریں گے یہ کہ اس کا قرض چکائے، اس کا قرض چکائے یا اس کے قرض چکانے کی لوگ ذمہ داری لے لیں، بہت اہم چیز یاد رکھی۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ایک نامینل اعلان ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، جنازے کو پورا لے کر مسجد میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں جانے کے بعد اس کا بیٹا یا بھائی کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارے ابا پر ہمارے بھائی پہ کو پیسہ ہوں گا تو بول دے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ نامینل اعلان ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں، کوئی اگر آ بھی جائے تو بولیں گے شرم کرو ابھی انتقال اور پیسے مانگنے ہیں، چل جاؤ یہاں سے، مطلب وہ ایک اعلان ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہوتی، تو مانگنے والا بھی نہیں آتا اس کو معلوم یہ چپ ایک کیا ہے، سمجھ رہے نا آپ، ایک سمبولک ہے بس اعلان کر دینا، تو ایک سسٹم بن گیا، بس کوئی بھی مر گیا لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سب ہو گیا مسجد میں، آپ کو مسجد میں آ کے آپ کو 1000 لوگوں میں آ کے بولیں گا میرا ادھار تھا، تو بولے گا کہ آپ بتائیے، عقل تو میری یہ کہہ رہی کہ وہاں اعلان ہونا چاہیے اس گھر میں کہ بھائی جلدی جلدی دیکھو ان کی ڈائریاں چیک کرو، بکس چیک کرو، چلو والدہ آپ کو پتا ہے کہ والد پہ کچھ ادھار تھا کیا، چلو بہن تم کو پتا ہے کہ ابا نے کچھ لیا تھا، چلو نکالو جلدی جلدی ریکارڈز کس کے تاکہ ہم چکائیں گے، سمجھ رہے، یہ ہے اس کا طریقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص کا جو ہے انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کے اس کا انتقال ہوا، آپ نے کیا سوال کیا معلوم آپ کو، حدیث میں الفاظ آپ نے کہا کیا اس پر کوئی قرض ہے، تو کہا اس پر قرض ہے، تو کہا پھر میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، تم جو پڑھنا چاہو تو پڑھو، میں تو نہیں پڑھوں گا، بتانے کے لیے کہ قرض بڑی اہم چیز ہے، میت کو بھی اس سے چھوٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ کسی سے ادھار لے کے رکھے 2 لاکھ روپے، وہ پریشان 2 لاکھ کے لیے گھر پہنچا ایک بار، بھائی کہاں ہے میرے 2 لاکھ، ارے وہ حج کو گئے، ارے بھائی حج ان پر فرض نہیں تھا، اس کے 2 لاکھ روپے دینا فرض تھے ان پر۔ اب اگر وہ بےچارہ بولتا ہے کہ یار حج پہ گئے قرض نہیں دیے تو وہ تو اس کی پٹائی ہونے والی، پورا محلہ مل کے ماریں گا اس کو، ہاں حاجی کو تم ایسا بول رہے، لیکن وہ آپ دیکھ رہے نہیں اس پہ قرض ہے، اس کو پہلے دینا ضروری تھا، حج کرنا ضروری نہیں تھا اس پر، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا جی، تمام چیز قرض کو معمولی مت سمجھیے، قرض جو نقصان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا، پھر آپ کو آ کر کسی نے بتایا اللہ کے رسول، ایک آدمی نے اسپانسرشپ لے لیا اس کا دینے کی، ذمہ داری لے لیا میں چکاؤں گا، تو کہا اب میں پڑھوں گا، نہیں تو میں نہیں پڑھوں گا، تم کو پڑھنا ہے پڑھ لو تم جا کر، میں نہیں پڑھوں گا، اعلان اور بتانا تھا کہ بہت برا عمل ہے کوئی اگر انتقال کر جائے اور قرض نہ چکایا جائے، فرسٹ کام کرنا ہے سب سے پہلے وارثوں کو، جلدی سے قرض نکالو اس کے کتنے ہیں۔ اب کوئی انسان یہ سوچیں گا ارے جب قرض مطلب زندگی میں ادھار تھا بول کے پریشان تھا بول کے لیا، لیکن نہیں، موت کی بات تو بیٹے کو اسپانسرشپ لینا پڑے، کسی نہ کسی کو بولنا پڑے گا نہیں بھی ہے، یا وراثت اس کی پہلے بیچ کر دینا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے ان کا یہ گھر ہے یہ بیچ کے ہم آپ کا قرض دے دیں گے، ابھی زندگی میں تو نہیں دے پائے اس لیے کہ وہ خود گھر میں رہ رہے تھے، اب تو انتقال ہو کے ہم دے دیں گے، پہلے اس کو طے کیا جائے۔ آپ سلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا مومن کی روح جو ہے قرض کی ادائیگی تک، ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق ہوتی ہے، اللہ کے سامنے پریزنٹ نہیں کی جاتی ہے، مومن کی روح جب نکل جاتی ہے تو چونکہ قرض، دیکھیے مومن کا لفظ ہے مطلب ایمان والا ہے، وہ قرض جب تک ادا نہ ہو تو قرض جیسا معلق ہے نا، ابھی معلق کہا تھا بیچ میں لٹکا ہوا، قرض جب تک نہیں دیا جائے گا تب تک اس کی روح بھی اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوگی، معلق لٹک جائیں گی، وہ سمجھ رہے آپ بات کو، کتنی سخت بات ہے نا، اور ہمارے پاس کسی کا ادھار لے کر دبا دینا تو ایک عام بات سمجھی جاتی، لوگ لاکھوں کروڑوں اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اربوں خربوں لے کر جو زندگی دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اور مرتے وارث بولتے دیکھو ہم سے نہیں پوچھنا، ابا کا تھا ابا سے بات کرنا، وراثت میں حصہ لینے کو تم برابر آ رہے ہو اور قرض کے اندر بول رہے ابا کا تھا ابا سے بات کرو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ وراثت بیچ کرو دیں گے، آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ابا نے لیا تھا، ہم جانتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں تھے اس قرض میں، لیکن ابا نے لیا تھا وراثت میں سے ہم آپ کو دیں گے، یا پھر بچے زندگی میں اعلان کر دے کہ ہمارے باپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قرض لیتا ہے ادھار لیتا ہے، آپ لوگ دیکھ، ہوتا ہے کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، بچوں کو علم ہو بتا دے تاکہ بعد میں وہ ذمہ دار نہیں بنیں گے اس قرض کے، وہ اپنی زندگی میں ظلم کر رہا ہے وہ شخص پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بہت سی بار ہوتا ہی ہے کہ میں نے ایک انتقال میں ایک صاحب کو دیکھا، ان کا انتقال ہوا جنہوں نے کچھ 1 لاکھ روپے قرض لیا تھا اور ان کے بیٹوں نے سیدھے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ ابا نے لیا تھا ابا سے جا کے لے لو، بہت بری بات. حالانکہ وہ اسی گھر میں بچے رہ رہے تھے جس گھر کے لیے اس باپ نے قرض لیا تھا, اس کو امید تھی اس کی زندگی رہیں گی, وہ دیں گا, سب کچھ تھا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے وارثوں کے ہاتھ میں آ گئی نا جائیداد پوری. اب قرض مانگنے والا تو کس سے مانگیں گا؟ اور وارث بول رہا نہیں ابا نے دیے تھے, ابا سے ہم تھوڑی تھے اس پر. جبکہ وہ کہہ رہا یہ گھر کے لیے لیے تھے اور آپ لوگ گواہ نہیں تھے, لیکن آپ کو پتا یہ گھر کے لیے لیا گیا, ہم کو پتا لیکن ہم نہیں دیں گے. خیر انشاءاللہ اس معاملے میں تو رہوں گے, چونکہ وہ بےچارا تو مجبور تھا, اس کی تو نیت دینے کی تھی, لیکن وارثوں نے ایسی حرکت کی بعد میں, یہ تو گناہگار ہوں گے. لیکن وارثوں کو بہت احتیاط. آپ سمجھے ایسا کہ نماز نہیں پڑھی جنازے کی جو مقروض تھا, ایک اس نے فرمایا کہ معلق ہوتی ہے, اور ایک روایت میں تو آپ نے اتنی سخت بات کہی, قرض کو معمولی مت سمجھیے, بندوں کے حق کو معمولی مت. آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جب ایک شخص مر جاتا اور شہید ہو جاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, سوائے اس شخص کے جس پہ قرض ہو. مطلب اگر آدمی شہید بھی ہو جائے اور مقروض ہو تو اس کی مغفرت نہیں. خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے, سوائے اس شخص کے جس پر قرض ہو. قرض لے کے حج کو چلے جا رہے ہیں, لوگوں کے قرض ڈبا کر محلے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں, لوگوں پہ قرض لے کر جو زندگی گزار کے چلے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان سمجھ رہا ہے, لیکن مرتے ہی اس کو حقیقتیں سامنے آ جائیں گی, جب اس کے نام عمل ریپرزینٹ ہی نہیں ہوں گے اللہ کے سامنے, اللہ قرض کے ساتھ لڑکا دیے جائیں گے, کتنا خطرناک حال ہوں گا نا. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے مرتے ہی؟ یہ مان ہی کرنا ہے خالی خالی لپ سروس جس کو بولتے ہیں نا, کچھ تو بھی کسی کا قرض ہوتا آ کے لے لو اور بس چلے, رکے بھی نہیں آپ کے پاس قرض کیا, یہ جیب میں ہے کہ پیسے نکال کے دینے کو؟ نہیں, بالکل وہی اعلان کہ کیا کیا نکالو, اور ہمارا اب کام ہے کہ ہم کال کر کے اس شخص کو قرض دیں گے. اب بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے, یار مر گئے نا معاف کر دو. نہیں, وہ چاہے تو معاف کرے, نہ چاہے تو کم. جیسے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا, اس پہ قرض ہے. اس کے بعد بتایا گیا اللہ کے رسول سے قرض نہیں کوئی دے سکتا تھا, آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ادا کر دیتا ہوں, اور آپ نے ہی ادا کیا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھی. پھر اس سے پتا چلا کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہے, کہ آپ سم تو اسے کوئی بھی نہیں تھی, رشتے دار نہیں تھا آپ سم کا وہ, آپ نے پھر بھی اس کا قرض ادا کیا. تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی مالدار انسان ہو کہ میں ادا کر دوں, چلیے لے کے چلیے. بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے قرض بندوں کے حق کتنے اہم ہے کہ میت کی مغفرت بھی نہیں اگر قرض نہیں, شہید کی مغفرت نہیں اس کے گناہ معاف نہیں اگر قرض نہیں ادا کرتا ہے, تو اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے, شہید سے بڑا درجہ نہیں ہے کوئی, یاد رکھیے, کیونکہ اس نے جان لگا دی اپنے اللہ کا. لیکن بندوں کا حق رکا ہوا ہے قرض تو تمہارے بھی لیے معافی نہیں بھائی, تم بھی اٹک جاؤ گے. تو اس بات کو غور کرے, سب سے پہلے قرض ادا کرے. پانچویں چیز جو کریں گے جب انتقال ہو جائے تو یہ جملے کہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. مرنے والے کے گھر والے بھی کہیں اور تمام لوگ جن تک یہ خبر پہنچے تو وہ بھی یہ کہے, تاکہ سامنے والے کو تسلی ملے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. ٹھیک, یہ جملوں کو یاد رکھیں. اور یہ جملہ موت پر, بیماری پر, چیز کے گمنے پر, کسی چیز کے کھونے پر, کسی نقصان پر, کسی بھی قسم کے لاس اور ڈیمیج پر یہ جملے پڑھے جا سکتے, یہ خاص نہیں ہے, خاص نہیں ہے. لیکن انتقال میں بھی چونکہ ایک لاس اور ڈیمیج ہوتا ہے اس لیے جب بھی پڑھا جاتا ہے, ورنہ ہوتا ہے کسی کے پاس آپ جاؤ کوئی کہے کہ وہ بڑے بیمار ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, وہ مرے تھوڑی ابھی, خالی بیمار ہیں. بیماری بھی تو لاس آف صحت ہے نا, اس لیے انا للہ وانا الیہ راجعون. میری چابی گم گئی گاڑی کی, انا للہ وانا الیہ راجعون, پتا نہیں کہاں ہے. میری فلاں چیز کھو گئی, انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے وہ چیز میں بھول کر آ گیا ہوں, انا للہ وانا الیہ راجعون. سمجھ رہے آپ, ہر قسم کے لاس ڈیمیج چیزوں کے کھونے پر, چھوٹ جانے پر یہ پڑھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن ہم لوگ کیا ہے, اس کو مخصوص کر دیے پہلے تو اس دعا کو صرف میت پر, اور اگر مرنے کے علاوہ کوئی پڑھ دے تو سب اس کو دیکھ کے بولتے ہیں یار کیسا آدمی ہے, زندگی میں موت کی دعا کر رہے تم. یہ موت کی دعا نہیں میرے بھائی, کسی اس کی کھونے کی, گمنے کی, چھوٹ جانے کی, نقصان ہونے کی, مر جانے پر بھی نقصان ہوتا ہے اس لیے تب بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو خاص نہیں, میں کیوں وضاحت کر رہا ہوں ورنہ آپ خاص سمجھ لیں گے بعد میں, کسی اور چیز پہ نہیں پڑھیں, کسی بھی چیز پہ. لیکن چونکہ موت بھی ایک نقصان ہے تو لہٰذا آپ پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, صبر کریں گے, رشتے دار بھی پڑھیں گے, گھر والے بھی پڑھیں گے, جن تک خبر پہنچے وہ بھی تسلی کے لیے کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں غم پہ کنٹرول کب کرنا ہے, اس کی حقیقت بتاتے اور کہتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, کیا فرماتے ہیں, انما الصبر عند الصدمه الاولى, کہ صبر تو تب ہوتا ہے جب وہ صدمہ انسان کو پہنچتا ہے. اس کے پیچھے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک عورت خبر پر روتے بیٹھی تھی, آپ نے کہا کہ صبر کر, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نئے تھے, اس نے کہا جا, تم کو کیا معلوم سب بڑا آئے صبر کرو یہ کر چل جاؤ, تمہارا کو کیا پتا میرا کیا لاس ہوا, میرا شوہر مر گیا اور تم بڑا صبر کرو کہہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, پیچھے صحابہ آ رہے تھے, انہوں نے سنا اس کی باتیں, وہ فوراً گئے اور کہا کہ ارے پاگل عورت تم نے کس کو جواب دیا, تم کو پتا ہے؟ تو کہا ایک آدمی آ کے مجھے کہہ رہا تھا. کہا اللہ کے رسول ہے؟ تو کہا میں نہیں پہچانتی, نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں. فوراً بھاگتی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافی چاہتی ہوں, میں نے آپ کو نہیں پہچانا, میں آپ کو نہیں جانتی تھی ورنہ میں ایسے جملے آپ سے نہیں کہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب اس کو کہا تھا, فرمایا تھا کہ صبر تو تب ہوتا ہے جب صدمہ لگتا ہے اچانک, تب اصل آزمائش صبر کی تب ہے, ورنہ دس دن بعد, مہینے بھر بعد, دو مہینے بعد تو صبر کس کو بھی آ جاتا ہے. اصل تب صبر کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جب کسی کو صدمہ پہنچے اور اس پر صبر کر لے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن تب ہاں فرسٹ انسٹنس میں, پہلے تو رولیے پلالی دس دن تک تماشے کر لے پھر بول رہے اب صبر آ گیا, اس کا کوئی فائدہ اور ثواب نہیں. تبھی صبر کرنا ہے. اور یہ صبر تبھی آ سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کو تیار کرے, دنیا کی حقیقتوں کو سمجھے, آخرت کی حقیقت کو سمجھے تو صبر کر لیتا ہے. سمجھ رہے, بہت اہم بات ہے. ٹھیک, تو صدمہ تب ہے. اسی طرح جو ہے کثرت سے یہ دعا کو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, جب کسی کے ساتھ کوئی نقصان, کوئی انتقال کر جاتا, کوئی نقصان ہوتا ہے, کوئی چیز کھو جاتی ہے, اور وہ شخص یہ کہتا ہے, آپ فرماتے ہیں جب کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے, تو یہ مصیبت کے لیے بھی یہ دعا ہے. کسی نے کہا آپ کا تو فلاں چیز نقصان ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, کسی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے اور ہمیں تیری طرف لوٹ کر جانا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ جملہ کہے اس دعا کے پڑھنے کے بعد, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا, کہ اللہ اس مصیبت کا مجھے بہترین دنیا میں جو ہے اس کا اجر دے, اور اس مصیبت کا بہترین بدل دے, ریپلیسمنٹ دے. تو آپ فرماتے ہیں پڑھی اور پھر یہ کہا, یا اور یہ کہا اے اللہ مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما, تو اس سے بہتر اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دیتا ہے, اور مصیبت میں اس مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اس کا بہتر بدلہ دیتا ہے. تو جب کوئی شخص یہ پڑھے کہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بہترین بدل دے, تو اللہ اس مصیبت کا اجر دیتا ہے اور بہترین بدل دیتا ہے. اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے, ایک واقعہ آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے, جب شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا, آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رکھی تھی, آپ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بہترین اجر دے اور بدلا دے. کس پر پڑھا؟ آپ کے شوہر کے انتقال پر آپ نے پڑھا. اور وہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے عدت گزاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ میرے لیے آ گیا, اللہ نے اس سے بہترین شوہر دیا نا. کیا پڑھا تھا؟ اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بہترین بدل دے, آخرت میں اجر دے اور دنیا میں بدل دے. تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا سنی اور آپ کو شوہر بدل دیا. ایک شوہر کا انتقال ہوا جو کہ ایمان والے تھے, دوسرا شوہر مل گیا جو کہ ایمان میں اس سے زیادہ بلند کوئی ہو نہیں سکتا. آپ کا رشتہ آیا, آپ نے قبول کر, آپ کا نکاح ہو گیا. تب آپ نے کہا کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا اس دعا کا اثر دیکھی کہ جب میں نے اپنے شوہر کے انتقال پڑھی اللہ نے اس سے اچھا شوہر مجھے دے دیا. سمجھے آپ کتنا فائدہ ہے. لیکن ہمارے پاس انتقال ہوتا تو کیا ہوتا ہے نا, کسی کو خبر دے رہی کسی انتقال, ارے باپ مر گئے وہ, خبر سن کے آپ کیا جواب دے رہے, ارے باپ مر گئے کیا ہو, آپ نے کیا بولنا چاہیے تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, انتقال ہو گیا ان کا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ہم یاد نہیں رکھ پاتے ہیں نا. اب ہوتا کیا کہ ہمارے ساتھی کو مصیبت آ جائے تو پھر وہی الفاظ نکلتے منہ سے, ہم پہ کوئی مصیبت آ گئی, ارے باپ رے, بلکہ مصیبت کو ہم جواب دیتے ہیں اللہ اکبر مصیبت آ گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت آ گئی. ہم بھی کیا کرتے, دیکھیے جب انسان اپنے آپ کو اچھی عادتوں کا عادی نہیں بناتا ہے نا, تو وہ فطرت میں بری عادتیں, بری خصلتیں, اچھی چیزیں آتی نہیں. پریکٹس کیجیے, پریکٹس میں ڈالیے اپنے آپ, ٹھیک. تو ورنہ خبر سننے والے, ارے باپ رے, ارے مارے, ارے ایسا بہت برا ہو گیا یار اس کے ساتھ, یہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی نا, یہ کچھ فائدہ نہیں نا, آپ کو فائدہ ہوا نا, مرنے والے کا فائدہ ہوا ہے نا, مر گئے. اس سے اچھا آپ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, انتقال ہو گیا, وہ غم کی خبر ہے, اللہ ان کو صبر دے. یہ ہونا چاہیے, عادت ڈالی ان تمام چیزوں کا, چھوٹی چھوٹی دعائیں بڑے اثر رکھتی ہیں اپنے اندر, ٹھیک. تو آپ سے فرماتے ہیں جو یہ پڑھ لے اس کو بدلہ دے دیا جاتا ہے, بہترین دنیا میں بدلہ ملتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ سے فرمایا کہیں اور کہا, دیکھیے حدیث سنی, بڑی غور سے سنی, جس کو مصیبت تکلیف کو انسان کھو جاتا ہے, کوئی مر جاتا ہے گھر میں, اس کے لیے بہت بہترین روایت ہے یہ. آپ فرماتے ہیں صحیح بخاری کا, اور ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس کے پاس یہ ہوا نہیں ہوں گا, ٹھیک. صحیح بخاری کا آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مطلب حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک میرے اس بندے کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے, میرے نزدیک میرے اس بندے کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے, کہ اہل جس کے اہل میں سے, دنیا میں سے جس کو میں پسندیدہ چیز, یعنی مطلب اس کے اہل میں سے اور دنیا میں جو چیز اس کو پسند ہے, وہ جب میں چھین لیتا ہوں, میرے اس بندے کا بدل صرف اور صرف جنت ہے جس کے اہل میں سے، اہل بیوی بچوں میں سے، رشتے داروں میں سے، اور اس کی پسندیدہ محبوب چیز کو جب میں چھین لیتا ہوں اسے. اب اہل میں سے چھیننا مطلب انتقال کر دینا، چیزوں میں چھیننا مطلب چیز گم جانا، کسی کا قبضہ کر لینا، آپ کے ہاتھ سے نکل جانا، کھو جانا، سب مانے. پسند کرتا ہوں کھینچ لیتا ہوں، کھو جاتی ہے، گم جاتی ہے، مر جاتا ہے، ٹھیک، اور چھین لوں اور اس پر یہ ثواب طلب کرے، پھر وہ کہے اللہ مجھے اس کا اجر چاہیے. آہو بکا نہیں، رونا دھونا نہیں، فلانی، کہے اللہ مجھے اس کا اجر چاہیے. تو کیا اجر ہے اس کا؟ سوائے جنت کے اس کا کوئی دوسرا اجر نہیں ہے. کیا فرما حدیث کے اندر؟ میرے اس بندے کا صرف اور صرف بدلہ جنت ہے جب اس کے رشتے دار میں سے، اہل میں سے اور مال میں سے، یا اس کی خوب محبوب چیز کو میں چھین لیتا ہوں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ اس کا مجھے بہترین بدل دے، تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. تو کسی کے موت پر بھی کیا کیجیے آپ؟ اللہ سے اجر طلب کیجیے صبر کر کے، سمجھا؟ صبر کر کے اجر طلب کیجیے، ہے نا، اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کیجیے، ورنہ واپس آہو بکا کرتے ہیں. کسی کی موت کی خبر پہنچی اور آپ نے کہہ دیا اگر الحمدللہ تو گلے پہ چڑھ کے گلا کاٹ دیں گا ہمارا. کیا آپ نے الحمدللہ کہا؟ حالانکہ میں کہہ رہا ہوں تمام تعریف اللہ کی ہے، جس نے دیا تھا اس نے لے بھی لیا. سمپل، کہ اللہ کی تعریف کسی کے مرنے سے اور جینے سے بڑھتی اور کم ہوتی ہے کیا؟ لیکن علم نہیں ہونے سے نہیں، کیسا مشکل ہوتی ہے. علم نہیں ہونے سے کتنی مشکل میں انسان پڑ جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر بھی مخصوص ہو جاتا ہے. الحمدللہ بھائی، جو ہوا بس اللہ کی طرف سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہمیں جانا، یہ پڑھنا ہے. تو ہم سمجھ نہیں پاتے اس چیز کو، یہ بڑے اہم چیز ہے یاد رکھی، ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے، جب یہ جو ہے بوقت انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے اور صبر کرے، اور صبر کے بدلے اتنے بہترین ہیں. اب یہ سب ہو گیا، اعلان کر دیا گیا، خرچ کا معاملہ طے کیا گیا، یہ ہو گیا. اب میت کی طرف پھر آ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ اب کیا عمل کرنا ہے. تو اس کے ساتھ جو سب سے اہم عمل اب کرنا ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس لیے کہ موت سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. جن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے ان میں سے ایک چیز موت بھی ہے. ہم بستری کرنے سے غسل ٹوٹتا ہے، ختنہ سے ختنہ مل جائے، شرمگاہ سے شرمگاہ مل جائے تو وضو غسل ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح موت سے بھی غسل کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا غسل دینا پڑے گا. اور چونکہ اب نماز جنازہ جو کہ دعا ہے وہ کرنا ہے، تو اس کو تیار کرنا ہے. انشاءاللہ عزیز یہ میت کو غسل دینے کا طریقہ ابھی میں آپ کے سامنے تھیوریٹیکل رکھوں گا، اگلے اس میں انشاءاللہ عزیز آپ کو اعلان کیا جائے گا کب ہوں گا، میں پھر اس کو پریکٹیکلی کر کے، ورنہ اگلا سیشن تو ہمارا تدفین تک رہے گا، اس کے بعد ہم ایک سیشن پورا پریکٹیکل لیں گے، نہلانا اور تدفین کیسے کرنا، لیکن ابھی ہم تھیوریٹیکل دیکھیں گے، ٹھیک. تو ابھی سب سے اہم کام کرنا ہے اس کو غسل دینا ہے، ہم کو غسل دینا ہے تاکہ اس کو دعا کے لیے ہم تیار کرے، اور اس کی ناپاکی کو اس سے دور کرے، اور اس کو پاک کرے اللہ کے سامنے، چونکہ اسے حاضر ہونا ہے شخص کو، ٹھیک. تو اب اس کو غسل دینے کا مرحلہ چالو ہوتا ہے. غسل دینے کے لیے جو ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرد کو مرد غسل دیں گا اور عورت کو عورت غسل دیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک. مرد کو مرد ہی غسل دیں گا، عورت کو عورت غسل دیں گی. ہاں اگر بہت چھوٹا بچہ ہے، ایک سال، دو سال، تین سال کا چھوٹا بچہ ایک دم ہو، تو عورت غسل دے دیں گی. لیکن چھوٹی کتنی ہی بچی ہو، مرد غسل نہیں دیں گا اس کو، ٹھیک. چھوٹا بچہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، مرد ہے، ٹھیک کہ اس کو عورت دے دے غسل، لیکن بچی کو، کوئی لڑکی کو غسل مرد نہیں دیں گے، یاد رکھیں. تو عورت کو عورت غسل دیں گے اور مرد کو مرد ہی غسل دیں گے، اس بات کو ہم یاد رکھیں، سوائے میاں بیوی کو چھوڑ کر. انشاءاللہ ان کا مسئلہ میں آگے بیان کروں گا، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے، آگے اس کا ازالہ کرتا چلوں گا. تو اب سب سے پہلے کام یہ ہوں گا کہ مسلمان جو ہے بالغ ہو، نابالغ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مکمل جسم ہو یا جسم کا کچھ حصہ کم ہو چکا ہو، غسل دیا جائے گا. لیکن بچے کو بھی دیا جائے گا، بڑے کو بھی دیا جائے گا، ٹھیک. مکمل جسم ہے تو بھی دیا جائے گا، کچھ جسم کا حصہ ضائع ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گیا، جتنا بچہ ہے اگر دیا جا سکتا ہے تو ضرور دیا جائے گا، نہیں دیا جا سکتا ہے تو تیمم کرایا جائے گا الگ کیسے، وہ بھی نہیں کیا جا سکتا تو پانی چھڑکا جائے گا. مجبوری کے کیسز الگ ہے، لیکن جنرل کیسز میں دیا جائے گا. فار ایگزامپل پیر حصہ ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، اس سے وفات ہو گئی، تو پیر نہیں لیکن باقی جسم غسل دیا جائے گا، ٹھیک. تو غسل دیا جائے گا، چھوٹا ہو، بڑا ہو، فوت شدہ انسان ہو، غسل لیں گے. پورا جسم ہو، کم جسم ہو، تو بھی دیا جائے گا، جہاں تک ممکن ہو سکے، پاسبل ہے تو دیا. جیسے انسان جل جائے تو جلے کو غسل نہیں دے سکتے آپ، انسان ٹرین کے نیچے آ جاتا ہو تو اتنا ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ اسے غسل. تو یہ تو ایکسیپشنل کیسز ہیں، ان جنرل دینا پڑے گا آپ کو، ٹھیک. تو غسل ضروری ہے، یاد رکھیں یہ واجب ہے، دینا پڑے گا، اس لیے کہ اب اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور پاکیزگی اہم چیز ہے. اندازہ لگائی جب میت کے لیے پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے تو زندگی میں کتنا پاک رہنا چاہیے ایک مومن نے. لیکن بہت سارے لوگ طہارت سے نہیں رہتے ہیں، کتنی تعجب کی بات ہے نا. مرنا تو اس کو نلانا ہے اور یہ زندہ ہے اور ناپاک رہتا ہے، بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بہانے بناتے ہیں اور ناپاک رہتے ہیں. اس کے بڑے نقصان دنیاوی ہے, میڈیکل کے نقصان رہتے, بیماریوں ملوث رہتے, ہزاروں روپے خرچ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں, اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں سے دور محروم رہتے ہیں ناپاکی کی وجہ سے. خاموخا مجبوریاں الگ چیز ہے, ایک انسان کو مجبوری ہے کہ پیشاب پیخانہ بہتے رہتا ہے, ٹھیک ہے والا بات, لیکن عام حالات میں بھی آپ ایسے رہے. دیکھیے اس کو نہلانا ہے اب, ٹھیک. اب جو ہے صرف میدان جنگ میں جہاد میں جو لوگ مارے جائیں گے ان کو غسل نہیں دیا جائے گا, یہی ایکسیپشنل ہوں گے. میدان جہاد میں جو لوگ مارے جائیں گے ان کو غسل نہیں دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کو ایسے ہی تدفین کیا جائے گا, اور روزے قیامت جتنے زخم ان کے جسم پہ ہوں گے ہر زخم میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوں گی. وہ ایک اسپیشل کیسز ہے, لیکن جنرل کیس میں سب کو غسل دیا جائے گا. یاد رکھیے بڑا ہو چھوٹا ہو غسل سب پر واجب ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے ان کو دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا انہیں غسل نہ دو اس لیے کہ یہ ہر زخم کے بدلے خون اور قیامت دن کستوری کی طرح خوشبوائیں گے. یہ کس کے لیے؟ شہید کے لیے. تو پتا چلا شہید کے علاوہ سب کو غسل دینا, اس لیے کہ شہید کے بارے آپ نے خاص طرح انہیں غسل نہ دو, شہدا کو غسل نہیں دیا جائے گا, اور یہ صرف وہ شہدا جو فی سبیل اللہ مارے جائیں گے, اس کے علاوہ تمام شہدا کو دیا جائے گا. شہداؤں کی کئی قسمیں اسلام میں, سب سے افضل شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے, اس کے بعد پیٹ کی بیماری سے مرنے والا, چیز کے نیچے دب کے مرنے والا, آگ میں جل کے مرنے والا, اپنے آپ کو جلانے والا نہیں, جل گیا آگ میں, جل کے مرنے والا, پانی میں ڈوب کے مرنے والا, یہ سب بھی شہید ہے, وبا میں مرنے والا, یہ سب شہید ہیں. 10 اور شہید ہوتے ہیں اسلام میں یہ فی سبیل اللہ کے علاوہ بھی, یا یہ ملا کے شاید 10 ہوتے ہیں. تو صرف فی سبیل اللہ جو مارا جائے گا اس کو چھوڑ کر سب کو غسل دیا جائے گا. جیسے کہ کسی کو مار دیا جائے وہ بھی شہید ہے, حضرت علی کو حضرت معاف کرنا, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, عثمان ابن عفان کو شہید کیا گیا, علی بن ابی طالب کو شہید کیا, لیکن تینوں کو غسل دیا گیا. چونکہ فی سبیل اللہ نہیں شہید کیے گئے, شہید ہے وہ لیکن الگ شہید ہے, ان کا مرتبہ الگ ہے, سمجھ رہے نا. تو صرف جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے ان کو غسل نہیں دیں گے آپ جنگ کے میدان میں, باقی سب کو غسل دینا ہے. ان کو کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اسپیشل کیس ہے. اب آئیے غسل دینے کا طریقہ کیا ہوگا میت کو. سادے جملوں میں اگر کہوں پورے میت کو آپ بھگا دیں یہ غسل ہے, پورے میت کو سر سے لے کر پیر تک بھگا دو یہ غسل ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسی بات؟ بہت سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں, ارے ایسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, ویسا ہو گیا تو ہو جائے گا, ایسا کر دیا تو میت قیامت دن پکڑ لیں گا, فلاں ہو گئے تو. اس لیے میں سمپل جملوں میں کہہ رہا ہوں پورے میت کو سر سے لے کر پیر تک بھگا دو یہ غسل ہے. ایک دم جٹ آدمی جس کو کچھ بھی نہیں آتا اتنا تو سمجھتا نا, پورا بھگا دینا, ایک دم سادہ اصول دینا, پورا اٹھا اور بھگا دو اس کو, مجھے کچھ نہیں آتا, مجھے کچھ نہیں سمجھ رہا, ہم لوگ گاؤں میں کوئی نہیں ہمارے, کوئی مسئلہ نہیں, میت کو سر سے لے کر پیر تک پورا بھگا دو غسل ہو گیا, تاکہ ایک سہولت والا. لیکن اس کے دینے کا سنت طریقہ ہے, وہ طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اگر کچھ نہ ہو تو ہم کو نہیں معلوم, ہم گاؤں میں قصبے میں کھیڑے میں یہاں ہیں وہاں ہیں نہیں جم رہا, کچھ نہیں کرنا ہے, سر سے لے کر پیر تک پورا جسم گیلا کر دینا ہے, یہ بولتے ہیں غسل, سمپل جو عام غسل ہوتا ہے ہمارا, سمجھ رہا. لیکن اس غسل دینے کا ایک طریقہ ہے, تو میں نے پہلے ہی جملہ اس لیے کہا تھا کہ آپ ڈرے نہ, خوف نکال دو کہ وہ غسل دینا بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں, بہت سمپل ایشو ہے, ٹھیک, ورنہ پہلے ہی کمپلیکیٹ لے لیں گے تو زندگی بھر کبھی کسی غسل نہیں دے پائیں گے اور ہمیشہ ڈرتا رہیں گا. سمپل ہے, پورے جسم کو بھگا دینا ہو گیا غسل, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جسم کو بھگانے کا, وہ رکھتا ہوں, نہ آئے تو پورا جسم بھگا دو بس. ٹھیک, کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے فرماتے اور کہتے ہیں بھلے, بہرحال غسل کے لیے آپ کیا کریں گے, انشاءاللہ میں حدیثوں کو نہ رکھتے ہوئے اس کی ایک ترتیب پر رکھتا ہوں, بعد میں حدیثیں رکھ دیتا ہوں. ٹھیک, سب سے پہلے کیا کریں, کوئی انسان جو غسل دینا جانتا ہو, جس کو علم ہو, معتبر انسان ہو, اور ظاہر سی بات ہر چیز میں تقوی کا لحاظ رکھا جاتا ہے, تو ایسا کوئی شخص جو متقی ہو, پرہیزگار ہو, معتبر ہو, اور نزدیکی رشتے دار ہو تو زیادہ بہتر ہے. چونکہ جو احساس, جو غم, جو الفت, جو محبت, جو لگاؤ اس کو ہوتا ہے دوسروں کو نہیں ہو سکتا ہے, سمپل ہے, سیدھی سی بات ہے. تو ایسا کوئی شخص جو گھری کا آدمی ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, دیندار ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علم رکھتا ہو ان تمام چیزوں کا, اور خود اگر اس کا رشتے دار میں سے ہو, اس کا بیٹا ہے سمجھ لیجئے وہ ہے, تو وہ فوراً آگے بڑھے اور غسل کے لیے آئے. ٹھیک, اب اسی طرح جو ہے غسل کو جو ہے سب سے پہلے کیا کرنا, جیسے سیم جیسا ہم زندہ غسل لیتے ہیں نا, ویسے مردے کا بھی غسل ہے, بس تھوڑا سا اس میں فرق ہے. زندہ غسل انسان کیسا لیتا ہے؟ سب سے پہلے جس چیز کی وجہ سے غسل لینا پڑتا ہے اس چیز کو دھونا, جس غلاظت, جس گندگی یا جس وجہ سے ہوا, جیسا کہ شرمگاہ, اگر کسی نے ہم بستری کیا غسل لینا تو پہلے شرمگاہ دھوتا ہے, ہے نا, یا پیشاب پیخانہ ضائع ہو جائے, یا حیض یا نفاس, سیم پہلے گندگی کے لیے کرتا ہے انسان, تو گندگی کو ضائع کرتا ہے, مطلب صاف کرتا ہے, پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, وضو کرتا ہے, پھر اس کے بعد غسل کرتا ہے, پانی ڈالتا ہے. یہی طریقہ میت کا بھی سیم, پہلے گندگی کو ضائع کیا جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو عموماً پیشاب پیخانہ نکل جاتا ہے, تو سب سے پہلے کام یہ کیا جائے گا کہ اور کچھ پیٹ میں باقی نہ ہو, باقی نہ ہو, اس کے لیے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جائے گا اور اس کو اٹھایا جائے گا اوپر. جس میں ایک چیز کا خیال رکھیں گے, اس میں کوئی غیر فطری عمل نہیں ہوگا. غیر فطری عمل کیا ہوتا ہے؟ بہت کثرت سے پیٹ کو دبانا, ٹھیک, بہت زیادہ پریشر ڈالنا, ٹھیک. اسی طرح جو ہے میت اٹھ نہیں پا رہی ہے, مطلب چونکہ وہ مر چکا ہے اور اس کی جسم سخت ہو چکا ہے, نہیں اٹھ پا رہی تو بھی زبردستی اٹھانا, کچھ بھی نہیں, ایک دم نیچرل ایکٹ, نیچرل عمل, ٹھیک, کہ پیٹ کو ہلکا سا دبایا, پیٹ کا یہ حصہ ہوتا ہے جو انسان کے, ٹھیک, یا پھر نچلا حصہ جہاں پیشاب رک جاتا ہے کبھی کبھار, جو نکل جاتا ہے, ٹھیک, اس کو دبایا ہلکا ہلکا, ٹھیک, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جسم کو اوپر کیا, ہلکا ہلکا پریس کیا, ٹھیک. اور یہ سب فطری عمل ہے. جیسا آپ ایک زندہ کے ساتھ سلوک کریں گے ویسے میت کے ساتھ, حدیث کے الفاظ ہیں, تم جیسا سلوک زندوں سے کرو گے جو تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بات آپ نے کب تب کہی تھی؟ جب عربوں میں ایک طریقہ تھا, وہ اپنے میت کو مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں ڈھیلی کر دیتے تھے تاکہ وہ کڑک ہو جاتا نا آدمی, تو ہڈیاں ڈھیلی کرنے کے لیے پورے ہڈیاں توڑ دیتے تھے, جیسا انگلی کو لے کے توڑ دیتے تھے, ہاتھ کو لے کے پیچھے گھما توڑ دیتے تھے, پیروں کو سب, تاکہ پورا جسم ڈھیلا کر دیتے تھے. تو آپ نے کہا ان کی ہڈیاں نہ توڑو, انہیں ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا زندہ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, جیسا زندہ کے ساتھ آپ کیا ایکسٹرا آرڈنری پریشر ڈالیں گے پیٹ پہ زندہ آدمی کو, سمپل میت کے ساتھ بھی کبھی مت کیجیے سلوک, ٹھیک. اٹھایا, پریس کیا, ٹھیک, تو اب جو پیشاب پیخانہ جو ضائع تھا یا اٹک چکا تھا نکل جائیں گا, ہو گیا, آپ واپس لٹا دیجیے, ٹھیک. اس معاملے میں ایک چیز کا خاص خیال رکھے, جو میں نے دیکھا ہوں لوگ بے دردی اور بے رحمی سے عمل کرتے ہیں. ایک صاحب کے انتقال میں میرا جانا ہوا اور انہوں کچھ دیر انتظار کرایا جا رہا تھا, تاکہ کسی کا انتظار تھا, بہت ہی قریبی رشتے دار بہت ہی نزدیک سے آ رہے تھے تو تھوڑا, لیکن پھر بھی اس کے لیے ویٹنگ پیریڈ تھا. تو پیٹ چونکہ ظاہر سی بات ہے غذائیات اور کبھی کبھار ہارٹ اٹیک اس طرح سے فیلئرس ہو جاتے ہیں, باڈی فیلئرس, آرگن رپچرس, ٹوٹ جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, کسی چیز خون کے بہاؤ کی وجہ سے, مرنے کی وجہ سے, اور پھولنا شروع ہو گیا. تو کسی کو لایا گیا, کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک تھا, سیویئر ہارٹ اٹیک آیا تھا, کہ کہا اس کا پیٹ پھول رہا ہے. تو کہا, میں وہاں کھڑا تھا, میں نے کہا کہ دیکھیے پیٹ پھول رہا ہے تو آپ دفنا دیجیے, اس کو کچھ مت کیجیے, بس اس کا کیا قصور اس میں پیٹ پھولنے میں, آپ انتظار کرا رہے تو آپ اس کو دفنا دیجیے, یہ بیسٹ چیز ہے, پیٹ کا کچھ نہیں. بولے برف رکھو, ٹھیک, رکھیے, اب آپ کو جو کرنا کر سکتے ہیں تاکہ باڈی جو ہے چیزوں کو سڑانا یا خراب کرنا کم کر دیں. برف رکھا گیا پھر بھی پھولنے لگا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے کہا دیکھیے تدفین کرنا اس کا حل ہے, اس کو کچھ مت کیجیے. نہیں, بولے ایک بہت دھارکاری صاحب ہے, ہم ان کو لے کے آئیں گے. یہ ایسے ٹائم میں بہت دھارکاری آتے ہیں, ان کو کوئی مسائل نہیں معلوم شریعت کے, نماز روزے کی, یہاں بہت ان کو مسائل معلوم رہتے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, اتنی مٹی نہیں گرنا, یہ مطلب ان کو روزے کے, نماز کی, حیات کی کوئی مسائل نہیں معلوم. میت کے مسائل پوچھو ان سے, کب کھانا بنانا ہے, کون سا کھانا, کتنے کلو کا, سب بتائے ان کو, یہ نہیں پتا رہتا, باقی شریعت کے مسائل نہیں, یہ پوچھیے آپ. تو ایک صاحب کو لا لیے, وہ آئے, میں نے دیکھتے ہی سمجھ گیا آپ کچھ تو بھی آدمی جو ہے کشتی کھیلیں گا میت کے ساتھ, کیونکہ وہ اس کے جسم سے ہوا سے کیا ہوا, پیٹ پھول رہا, کیا دو منٹ آسین اس نے موڑنا شروع کر دی. میں نے کہا اب کچھ تو بھی اس نے کرنے والا نہ, اور یقین جانی وہ اندر گیا, میں وہاں کھڑا تھا, میں نے ان کے وارثوں کو بولا یہ آدمی کو ہاتھ مت لگانے دیجیے, لیکن آپ کیا کر سکتا ہے ایک انسان, آپ ان تھوڑی روک سکتے کسی کو, یہ ٹھیک نہیں دکھ رہا, یہ آدمی کچھ تو بھی گڑبڑ کرے گا. ارے کہا پیٹ, ابھی میں اس کا سوجن نکال دیتا ہوں. اور یقین جانی اسے دو لوگوں کو بلایا اور کہا اٹھاؤ ان کو, اٹھاؤ, باڈی پوری پیٹ برف رکھی ہوئی تو اور سخت ہو گئی تھی, آلریڈی وہ جم چکی تھی ایک طرح سے, اٹھا اٹھا اٹھا. انہوں نے اٹھا لیا اور دونوں ہاتھ سے ایسا وہ ملنے لگا ایسا آٹا گون رہے, ابھی دو منٹ میں کرتا ہوں اس کو, اور اتنا ملا, اتنا ملا, اور منہ میں سے اس آدمی کی کلیاں شروع ہو گئی نکلنا پورے, اور پورا خون کے ڈلے نکل, ہاں یہ تھے وہ لٹکے ہوئے اندر, خون نکل رہا ہے. میرے حساب سے تو آرگن جو پھٹے تھے, دل پھٹا تھا, وہ سب واپس چھوڑنے لگا باڈی پوری چیزوں کو, وہ کچھ تو بھی اٹکی ہوئی چیز نہیں تھی, وہ اندر سے نکل رہی تھی, اتنا پریشر سے دبا کے نکال رہا ہے اوپر تک, تو ساری سی بات نکلیں گی, ٹھیک, وہ تو زندہ کو آپ کیجیے, مر جائیں گا اس کا تو دل نکل کے آ جائیں گا. پھر بولے یہ لٹا دو, بولے تو مجھے لگا شاید اب کچھ ختم ہو, منہ میں تش رکھ کے نکال لگا, اب شاید یہ چھوڑ دیں گے, اور بہت مجھے وہ آنے لگا, مجھے ایک دم گھن بھی ہو رہی تھی, نفرت بھی دل بڑا تھا, اس کو اتنا مارنا اس کو کہ آج اس کا حال برا کر لیں گے, اب چلیے اب رشتے دار راضی ہے سب راضی, کیا بولیں گا انسان. بہرحال میں نے کہا اب ٹھیک ہے, وہ ابھی کچھ نہیں ہوا, بولے تم خاموش بیٹھو, تم بچے ابھی, تم کو نہیں سمجھتا, بولے ابھی تو گیسز اٹکی ہوئی کہتے, میں ابھی نکال کے بتاتا تم کو, بولے. میں نے کہا یار وہ مر چکا, اسے گیسز رہو نہیں رہو, اس کو کوئی تکلیف نہیں اس سے, اب چھوڑ دو. ارے یہ گیسز سے ہوتا, بولے ہٹو. اور وہ اس نے طاقت لگایا ہے کہ اندر سے کالے کالے ٹکڑے نکلنے لگے, پتا نہیں اس کا کلیجہ تھا کیا نکالا, واللہ عالم, لیکن اس نے یہ سب سلوک کیا اس میت سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہاتھ مت لگائیے اس کو، اس کو دفنا دینا اچھا تھا نا، رشتے داروں کے لیے تم اس کو تکلیف دیتے ہو، دفنانا اس سے اچھا پارٹ تھا نا، لے جاؤ اور ڈال ڈال دو، اس لیے کہ اس کا وہ حق تھا، آپ رشتے داروں کے لیے اس کو دیکھو تکلیف دے رہے، اور ویسی تکلیف ہوں گی اس کو جیسے زندہ کو ہوتی. حدیث میں الفاظ ہے اپنے میت کی ہڈیاں مت توڑو، انہیں ویسی تکلیف جیسے زندہ کو ہوتی. اتنا کیا تو اب نارمل کچھ بھی ایکٹ نہیں ہوں گا، یاد رکھیے ایک دم نارمل. آپ نے اٹھایا، پیٹ پریس کیا، نچلا حصہ پریس کیا تاکہ پیشاب وہ نکل گیا، سیدھا ڈال دیا. اس کے بعد آپ جو ہے میت کا جو سامان آتا ہے اس میں پنجا آتا ہے، پنجا نہیں آتا تو گلاؤز پہن لیے، گلاؤز نہیں آتا تو اس میں ایک دستی آتی ہے، وہ دستی کو ہاتھ میں ڈال لیجیے الٹے ہاتھ میں، ٹھیک. اور جیسا گندگی کو ضائع کرنے کے لیے الٹا ہاتھ استعمال ہوتا ہے زندگی میں، جیسا آپ کو شرمگاہ دھونا ہے پیشاب، اسی طرح آپ جو ہے ہاتھ پہ لپٹیں گے اور اس کی گندگی کو نکالیں گے. جس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈھیلے لے لیں، ڈھیلے ڈھیلوں کے اوپر روئی لگا دیں، روئی لگانے سے آپ آسانی سے غلاظت کو صاف کر سکتے ہیں ہاتھ ڈال کے، تاکہ آپ دھوئیں گے بھی تو بہت زیادہ پھیل جائیں گی نا، تو پہلے نکال لیں. جب نکل گئی، جب غلاظت جسم پہ سے جو ضائع ہو گئی، اب جو لگی ہوئی ہے اس کو دھونے کے لیے گلاؤز پہنے آپ، پہلے بھی گلاؤز پہن کے آپ کام کریں، اس کے بعد گلاؤز پہن کے آپ پانی ڈالیں، اور ظاہر سی بات ہے میت پہ کپڑا ڈالا جائے گا، ایک اس کے جنازے میں اس کے کٹ جو آتا ہے جنازے کا، اس میں کپڑا بھی آتا ہے، پریکٹیکل لیں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں، وہ کپڑا ڈال جائے گا. جس طرح سے ایک زندہ انسان کی شرمگاہ دیکھنا حرمت ہے اور ہاتھ لگانا حرمت ہے، اسی طرح ایک مردہ کی شرمگاہ دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی حرمت ہے، سیم. اس لیے آپ اس کو ڈھکیں گے اور ہاتھ میں وہ پہنیں گے گلوز، اور وہ جو گندگی صاف کرنے کے بعد لگا ہے اس کو دھوئیں گے، اور پانی ایک آدمی اٹھائے ڈالتے ہیں، پانی وہی استعمال کریں گے جیسا میت اپنے زندگی میں پسند کرتا تھا، ٹھنڈا پسند کر ٹھنڈے سے، اور گرم پسند کرتا تو گرم سے، دن میں گرم سے اور رات میں گرم سے، دن میں ٹھنڈے سے تو رات میں گرم، دن مطلب اس کی پسند پہ یہ کام کیا جائے گا، چونکہ اس کو وہی محسوس ہوگا جیسا زندگی محسوس ہوتا تھا. تو زندگی میں کوئی میت گرم سے اگر نہیں نہاتی تھی تو آپ اس کو ٹھنڈے سے نہلائیے، اگر زندگی میں کوئی میت ٹھنڈے سے نہیں نہاتی تھی تو اس کو گرم سے نہلائیے، ٹھنڈا پانی میں استعمال کیجیے. اس کے کوئی بتا دے گا ان کو کیا پسند تھا، دو منٹ کا کام رہتا ہے، ان جنرل کچھ نہیں معلوم تو گرم کر دیجیے، چونکہ گرم سے تو سبھی پسند کرتے، کوئی سا نقصان نہیں. اور کتنا گرم پانی استعمال ہوگا، جتنا زندہ کے لیے ہوتا اتنا مر. سیم وہی کیجئے جیسا ایک زندہ انسان کے لیے جو آپ کرتے ہیں، ایکسٹرا کڑک پانی ڈالتے ہیں کہ آپ کسی زندہ انسان پہ، تو اس پہ مت ڈالیں، سیم ٹھیک. پانی گرم کیا، ٹھیک. پانی کے اندر آپ چاہے تو بیری کے پتے ڈال سکتے ہیں، کافور بھی ڈال سکتے چاہے تو، اس کا مقصد جسم کو اچھے صاف کرنا. جدید دور میں آج آپ کسی قسم کا شیمپو صابن بھی ڈال سکتے ہیں، یا مہانا ڈال کے جسم پر لگا کے پانی ڈال سکتے ہیں، مطلب تاکہ جسم خوشبودار ہو. پتے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے، چاہے وہ پتے نیم کے ہو سکتے ہیں، پتے بیری کے ہو سکتے ہیں، اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے، گندگی دور ہوتی ہے، ایک اچھی اسمیل خوشبو آتی ہے جسم کے اندر، اور بدبو اگر جسم میں ہو بیماری سے جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، چاہے وہ بیری کا پتا ہو چاہے پھر وہ نیم کا پتا ہو. تو اب نیم کا پتا ڈالیے، بیری کا پتا ڈالیے، کافور، کافور بھی بہت اسمیل خوشبو ہوتی ہے اس کی بہت اچھی، جس سے کیا ہوتا ہے جسم سے آنے والی بدبو ضائع ہو جاتی ہے. کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ان میں سے، کوئی بھی چیز آپ لیں، ٹھیک. پانی میں ڈالیے یا پھر الگ سے آپ باڈی پہ ڈال کے ایسا صابن لگا لیا، بیری کا پتا پانی میں ڈال دیا، اس کو تو پانی میں ڈالنا پڑے گا چونکہ ملا نہیں جا سکتا، ٹھیک. کر لیا پانی گرم، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کمپلسری ہونا، ورنہ بیری کا پتا لاؤ، بیری کا پتا لاؤ، پورے دنیا میں بیری کا پتا ڈھونڈتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، کمپلسری نہیں. امریکہ میں اور گلف میں اور یورپ میں کہاں سے بیری کا پتا ڈھونڈیں گے، بیری اگتی نہیں تو پتا کہاں سے آئیں گے، سمپل ہے، سمجھ رہے آپ، وہاں تو ملیں گا نہیں. صابن ہے، سرف ہے، شیمپوز ہے، وہ لگائیے آپ صاف کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس آسانی سے مل جاتا ہے. یا کبھی کبھار دفنانے کٹ کے اندر وہ پتے کا پاؤڈر آتا ہے، ٹھیک. اس کا پاؤڈر دو، پاؤڈر ڈال دیجیے آپ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاؤڈر آتا ہے، پیسا ہوا پاؤڈر آتا ہے بہت سے علاقوں میں، آپ وہ ڈال دیجیے، ملائیے پانی میں، نہلا دیجیے، ٹھیک. آپ نہلانا کیسے شروع کریں گے، شرمگاہ آپ نے دھوئے، صاف کی غلاظت دھوئے، اس کو پانی ڈالا، فرسٹ پارٹ ہو گیا. اب جیسا غسل میں کیا کرتے ہیں، شرمگاہ دھونے کے بعد دوسرا کام وضو کرتے ہیں، میت کو وضو کرایا جائیں گے. اب میت کا وضو تھوڑا مختلف ہوگا، اس کے ہاتھ دھلائے جائیں گے، پہلے سیدھا پھر الٹا، سیم سیدھے سے الٹے کی طرف، سیدھے سے الٹے کی طرف، سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ آپ نے دھلایا، ٹھیک ہو گیا اس کا تین بار. اس کے بعد کیا کرتے ہیں وضو کے اندر، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے ہیں، تو میت کلی نہیں کرے گا، تو صرف گیلا پار ہاتھ لے گے، تین بار منہ پہ لگائیں گے، چونکہ کلی نہیں کر سکتا ہے. ہو گیا آپ کا کام، ٹھیک. اگر منہ سے کوئی غلاظت ہوں گی، ناک سے خون ہوگا، یہ سب پہلے نکال دیجیے آپ، جیسا آپ نے شرمگاہ کو دھویا اسی طرح ناک کا خون ہے دھو لیجئے، منہ کا، یہ سب آپ کر لیجئے، اس کے بعد آپ وضو کرا رہے ہیں اس کو. پہلے غلاظت کو زائل کر دیا آپ نے، کچھ پٹیاں تھی ایکسٹرا جو ضرورت نہیں نکال دیجئے، کچھ زخم ہیں جن کو پٹیاں ضروری ہے تو ان کو چھیڑیے مت، رہنے دیجئے جیسا کا ویسا، ٹھیک. اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو جو ہے ہاتھ تین بار لگایا، ہو گیا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ، ناک میں پانی نہیں لے سکتے تو اس کو تین بار پانی لگا دیا. اس کے بعد چہرہ دھلا دیا، چہرہ تو دھلا سکتے ہیں آپ، چہرہ اچھے سے جیسا وضو میں دھوتے ہیں، چہرہ دھلا دیا. چہرہ دھلانے کے بعد کونوں تک آپ نے سیدھا ہاتھ، پھر کونوں تک آپ نے الٹا ہاتھ، ٹھیک ہے. اس کے بعد مسح، ٹھیک ہے، کانوں کا خلال وہ سب کیا، اس کے بعد سیدھا پیر، اور اس کے بعد الٹا بیٹھا ہاتھ، ہو گیا اس کا وضو. اب یہ وضو ہونے کے بعد اب آپ اس کو نہلائیں گے، کہ تو وضو بھی غسل کا حصہ ہوتا. آپ نہلانے کا طریقہ، پانی لیا مگے میں آپ نے، پہلے سیدھا حصہ، چونکہ حدیث میں کیا ہے کہ جب انسان نہانا شروع کرے تو پہلے سیدھے طرف پانی ڈالے، گلا کر جائے اور پھر الٹے طرف ڈالے، تو میت کو بھی سیم کام کریں گے، میت چونکہ بیٹھی نہیں لیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور لٹانے کے لیے کوشش کرے کہ کوئی تختے پہ ڈالے اونچی چیز، وجہ تاکہ گندگی کے چھیٹے، جیسا زندگی میں گندگی کے چھیٹے نہیں ہونا چاہیے غسل میں، ویسے ہی میت کو بھی سیم، تختے سے کیا ہوتا ہے تھوڑا ہائٹ رہتی، تختہ نہیں ہے تو کچھ بھی اونچی چیز پہ رکھیے آرام سے، ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو لٹا دیا اور سیدھے طرف، سیدھے ہاتھ اور ادھر پانی ڈالی، پھر الٹا ہاتھ اور ادھر پانی ڈالی، ٹھیک ہے، یا پھر سیدھا ہاتھ پانی تھوڑا سا اٹھا کے پیچھے سے پورا پانی، پھر اوپر سے الٹے ہاتھ کی طرف پانی، ادھر سے اٹھا کے الٹے پیچھے سے پورا پانی، لیکن یہ تمام چیز میں اس کی شرم کا ڈھکی ہے، جتنا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا ہے پورا، اور باقی حصے میں اندر سے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے آپ پانی ڈالیں گے، ٹھیک، یہ کام آپ کو اس معاملے میں کرنا ہے، ٹھیک، اب ایک بار آپ نے یہ کیا، اب چاہے تو اس کے بعد آپ صابن لگائے، شیمپو لگائے، جو بھی چیز جو جسم کو صاف کرنے کے لیے، یا آپ نے اگر اس میں وہ ڈالا ہے جیسا بیری کا پتا ہے یا جو ہے نیم کا پتا ہے تو ٹھیک، یا آپ کو الگ سے بھی کرنا تو آپ صابن کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک، صابن کا استعمال کرتے وقت اور وہ تمام وہی لحاظ رکھے جیسا آپ زندگی کریں گے، ورنہ بہت سارے لوگ میت کو ایسا صابن سے نہلاتے کہ ناک میں چلے جا رہی ہے، احتیاط زندگی کریں گے آپ ایسا، بس ایک نیچرل وے، نیچرل ایکٹ آپ کر رہے ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ کیجئے، تو پھر آپ صابن لیجئے اور صابن لے کے پورے جسم کو مل لیجئے، وہی سیم طریقہ، سیدھے سے الٹے کی طرف، پہلے سیدھا حصہ، پھر سیدھا پچھلا حصہ، سامنے کا حصہ، الٹے ہاتھ کے پیچھے کا اور پورا بیک سائڈ کا حصہ، اور اگر شرمگاہ کی طرف ہاتھ جا رہا ہے آپ کا تو پھر ہاتھ میں گلوز ہونا چاہیے، تو بہتر پارٹ ہے کہ شرمگاہ کا حصہ پہلے آپ صابن سے دھو لیں، تاکہ بعد میں صرف گھٹنے سے نیچے اور ناف سے اوپر کا حصہ آپ کو، تاکہ فرسٹ اسی میں اس کو کر لیں آپ کام، تاکہ غلاظت ضائع ہو جائے، ٹھیک، اب آپ نے یہ کر لیا، اب آپ چاہے تو تین مرتبہ پانی سے نہلائیں، تین میں اگر گندگی نہیں نکلتی تو پھر کتنے، پانچ مرتبہ نہلائیں، پانچ میں بھی نہیں نکلتی تو آپ زیادہ کر سکتے آڈ نمبر میں، 7-9 times، ٹھیک، اب تین مرتبہ غسل سے کیا مراد ہے، مطلب تین مرتبہ جسم پہ سے پانی ڈالنا، سمجھے آپ، تین بار پورا گیلا کرنا، تو یہ تو بہت کم ہوتا ہے، ایک بکٹ میں ایک بار سے زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرے بکٹ میں دو بار سے زیادہ ہو جاتا ہے، گیلا کرنا اوپر سے نیچے تک، یہ کیا آپ نے پیچھے سے آگے سے، یہ ہوگا ایک بار غسل، سیکنڈ ٹائم آپ صابن ملیے، صابن مل کے آپ نے پانی ڈالا، یہ ہوگا سیکنڈ ٹائم، ٹھیک، اس کے بعد پھر پانی لیا اور پورا خالی پانی بہا دیا آگے پیچھے سے، یہ ہو گیا تھرڈ ٹائم، اگر اس میں بھی لگتا ہے صاف نہیں ہوا اور آگے بڑھیے، پھر فورتھ ٹائم پورا اوپر نیچے، اور ضرورت ہے پھر ففتھ ٹائم، لیکن اگر تین سے زیادہ کرتے تو پانچ کیجیے، اور پانچ سے زیادہ بار دھلاتے تو کتنے بار جسم کو دھلائیں گے، سات بار دھلائیں گے، یہ ڈیپینڈ ہے گندگی پہ، ماحول معاشرے پہ، پانی کی موجودگی پر، عربوں میں چونکہ پانی کم ہوتا تو تین بار بہت ہو گیا، یہ ویسے ہی پاکیز کی ضرورت ہے تو پانچ بار بھی لیکن کیا جا سکتا ہے، کیا آپ نے یہ سب کر لیا آپ نے، اب اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے میت کو کفنانے کی باری آئیں گی، نہلانا تھا، بالکل سمپل ہے، میں سمجھ سب کچھ سمجھ گیا، زندہ جیسا اپنی گندگی کو ضائع کرتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، سیم میت وہی کریں گی، گندگی کو ضائع کیا جائے گا، وضو کرایا جائے گا اور غسل، سمپل ہے نا، کوئی تکلیف ایسا لگ رہا بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اب وہ کرنے والے الگ الگ لوگ جو غسل کرتے ہیں ان میں کمپلیکیشن آ جاتا ہے، وہ ایک ٹیکنیک سے کرتے ہیں نا، یہ کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، ہم کو ضرورت نہیں اتنی ٹیکنیکس کی، سمپل ان کا ایک ٹیکنیک رہتی ہے، آتے ہاتھ ایسا استین کرتے، یہ ایسا کرتے، وہ ایسا کرتے، پانی یہ کرو، فلاں کرو، ایسا، ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک ٹیکنیک رہتی، کرنے کا ایک طریقہ رہتا، لیکن کوئی ضرورت نہیں وہ طریقہ ہی اپنا ہے، آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں کسی بھی انداز سے ہوتی ہے تو آپ کر لیجیے، آسانی سے ہو سکتی ہے، گھر کی عورتیں خود اپنے گھر میں نہلا سکتی ہیں اپنی عورتوں کو، گھر کے مرد خود اپنے گھر کی میت کو نہلا سکتے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو خواہ مخواہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، کہ ہماری میت اور انتظار کیوں، وہ نہلانے والا نہیں آیا، کفنانے والا نہیں آیا، سمپل ہے، ٹھیک، تو آپ نے اس طرح سے کیا اور اس کو نہلا دیا، ٹھیک، اگر میت کو غسل دینا ناممکن ہو تو تیمم کرایا جائے گا اس کو، اس لیے کہ غسل تیمم غسل کا متبادل ہوتا ہے، مجبوریاں ہیں، پانی کی کمی ہے، کیا کریں گے، پانی کی کمی ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، تو کیا کرایا جائے گا، تیمم، تیمم کا طریقہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، ٹھیک، چہرے پر اور ہتھیلی پہ، میت کے لیے بھی آپ مٹی پہ ہاتھ ماریں گے، چہرے پر سیدھی ہتھیلی، الٹی ہتھیلی، ہو گیا اس کا تیمم، ہو گیا، یا پھر آپ ہتھیلی کو پورا کر دیں، چونکہ اس نے نیچے کا نہیں بھیگا نا اس کا، چونکہ اس نے خود نہیں مارا، تو آپ پورا اس کو ادھر اور ادھر اس کو کر دیں، ہو گیا اس کا، یہ ہو گیا تیمم، ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، جب کوئی عورت فوت ہو جائے اور مردوں کے سوا اس کے ساتھ کوئی عورت نہ ہو، یا مرد عورتوں کے ساتھ تھا اور فوت ہو جائے اور اس کے سوا کوئی مرد نہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کرا کے دفن کرا دے، اب یہ صورت تب بھی کام آ سکتا ہے تیمم کی، جب صرف ایک مرد تھا اور عورتوں میں تھا اور کوئی مرد نہیں اب نہلانے کے لیے، تو عورتیں کیا کریں گی، پھر نہلا نہیں سکتی، تیمم کرا دیں گی اس کو، اور تیمم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ لگے، تیمم کے لیے گلوز پہن کے بھی کرایا جا سکتا ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب آڑ رکھ کر، آڑ، جیسا کہ ایک علاج کے لیے عورت مرد کو ہاتھ لگاتی، مرد عورت کو لگاتی، علاج تو آڑ رکھ کر، تو وہ گلوز یا کچھ پہنے، تیمم کرے اور تیمم کرا دے، دفنا دیا جائیں گے اس کو، تب بھی یہ مسئلہ کام آ سکتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے اگر میاں بیوی ہے تو ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ یہاں بڑا ہمارے پاس مسئلہ ہوتا ہے کہ بولے شوہر کے مرتے ہی بولے یا بیوی کے مرتے ہی کیا ہوتا، رشتہ ٹوٹ جاتا، بولے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو۔ ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ اپنی بیوی کے انتقال پہ ان کو انہوں نے دیکھا، جو کہ ایک بڑا مقام رکھتے تھے اورنگ آباد کے جو ہے معروف دینی شخصیات میں سے تھے، میں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے تو دیکھا، ہم چھوٹے تھے جب، انہوں نے تو دیکھا اپنی بیوی کا، سب بولتے تھے کہ بھائی شوہر نہیں دیکھنا، زندگی بھر ساتھ رہا اور نہیں دیکھنا اس کو، عجیب غیر فطری چیز ہے۔ تو نہیں بولے، انہوں نے جو دیکھے نا، انہوں نے اپنے دل سے جواب دیا تھا، انہوں نے جو دیکھے نا بولے، تو انہوں نے کیا کیے تھے بولے، بہن کی نیت کر لیے تھے بولے کہ میری بہن نہیں ہے، اور وہ نیت سے دیکھے۔ اب میں تعجب میں پڑ گیا کہ انسان کسی کے ساتھ زندگی بھر رہے، اس سے اس کو بچے ہو، اس سے کیسا بہن کی نیت کر سکتا، اور جنت میں پھر ملنے والے ہیں نا دونوں حدیث میں، تو پھر بہن کی نیت کیسا کر سکتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے بہن کی نیت تو ٹھیک ہے، لیکن جنت میں بھی دونوں بہن بھائی ہو جائیں گے اب یہ، تو جنت میں پھر ایسا تھوڑی دیر کے لیے کیسے ٹیمپرری کوئی بہن ہو سکتی؟ نہیں بولے، منہ بولا جو رشتہ رہتا نا وہ ہو سکتا بولے، مطلب ایسے تو انہوں نے میرے کو بتا دیا۔ ٹھیک، تو ایک عام چیلنج جو بات ہمارے پاس ہوتی ہے کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹتا کہاں ہے بھائی، ٹوٹتا کہاں ہے؟ جنت میں پھر ملنے والے، حدیث میں الفاظ ہے نا، تمہیں وہی بیویاں ملیں گی جو دنیا میں تھے، آپ بولیں گے ارے وہاں بھی یہی کیا، ہنسے لوگ ہوتے ہیں نا، ارے یار وہاں بھی کیا بولی یہ بیوی، اور بیویوں کو بولا گیا کہ تمہیں وہی شور ملیں گے، تو بیویوں کو ارے ماٹھی ملا وہاں بھی ہے کہ دنیا بھی تنگ کر رہا تھا اور وہاں بھی یہ تنگ کر رہا ہے، کیا فائدہ وہاں ہے نا، جب وہاں ہے تو اسلام کیسے بول سکتا کہ یہاں رشتہ ختم ہو رہا؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اتنی غلط فہمی نہیں، ہم حنفی ہیں، ارے بھائی حنفی ہے تو مسلمان نہیں ہے کیا؟ نہیں، حنفی ہو شافعی تو کیا مسلمان نہیں رہتے؟ وہی قرآن حدیث ہمارا نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اتنا محبت کا رشتہ جو زندگی بھر میاں بیوی رکھتے ہیں، اینڈ ٹائم پہ دنیا توڑا دیتے ہیں نا، نہیں دیکھ سکتے، لے جاؤ بولے اس کے شوہر کو اٹھا کے، وہاں وہ ملنا بھی زیادہ اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں اس کے، میں نے دیکھا ایسی چیزیں ہوتے ہیں، فطری چیزیں نا، انسان جس کا زندگی بھر رہیں گے اور آخر وقت میں آپ بولیں گے اس کا منہ نہیں دیکھنا، تو یہ کتنا الاجیکل ہے، اس کے پیچھے کوئی مطلب، اسلام دیکھیے ایک ایسا دین ہے جو فطری دین ہے، اور اس میں لاجک کا بھی دخل ہے کہیں نہ کہیں، ایسا بالکل ایسی باتیں نہیں ہے، تو برابر رشتہ ٹوٹ جاتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ ہوا، ایک مرتبہ جو ہے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کا سر دکھنے لگا، سر دکھنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ میں سر دبا دیتا ہوں، تو کہا اگر میں تمہاری زندگی مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ عورتیں ہوتی نا، یا تم اتنی محبت بتا رہے میرے سے، میرا سر دبا رہے، تو کہا اگر میں تمہاری زندگی مر گئی تو تم میرا کیا کرو گے؟ آپ نے کہا کہ اگر تم عائشہ میری زندگی میں مر جاؤ، تو حدیث کے الفاظ یوں ہیں، اگر تو فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا، تجھے کفناؤں گا اور تیرے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، میں تجھے غسل دوں گا، تجھے کفناؤں گا اور تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا اگر میں مر گیا تمہاری زندگی میں تو تم کیا کروں گی؟ تو کہا میں بھی آپ کو جو غسل دوں گی، کفناؤں گی اور دعائیں مغفرت کروں گی۔ راسل خاموش رہے، یہ نہیں بولا نہیں نہیں تم عورت یہ نہیں کر سکتی، آپ جب خاموش رہے ہے نا، دیکھیے کتنا فطری ہے۔ غیر محرم عورت کو غیر محرم مرد ہاتھ لگا سکتا نہیں، تو غسل میں بھی نہیں، ہو گیا۔ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہے، وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا سکتے، تو زندگی میں بھی تو موت کے بعد بھی، سمپل ایک دم۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے خود کہا کہ میں تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال کا وقت تھا، آپ نے وصیت کی کہ مجھے علی نہلائیں گے، اور آپ کے انتقال کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو نہلایا، کفنایا اور دعائے مغفرت کی، مطلب جنازے کی نماز پڑھی، ہے نہیں ہے؟ اتنا آسان ہے دین، اور اس محبت کا تقاضا زندگی بھر میاں بیوی میں تھا، وہ یہ تھا کہ موت کے وقت بھی وہ اس کا کرے، اسلام نے جا دیا۔ پتہ نہیں کہاں سے کون سا مسلک لائے لوگوں نے، نہیں نہیں بولے ہمارے مسلک میں ٹوٹ جاتا، تو بھائی تم توڑو اور تم الگ ہی رہو اور بہنیں بناتے رہو، ہم کتاب و سنت کے مسلک پر، اور یہ ہم کو اجازت دیتا ہے اس چیز کی، یہ سب سے بہترین ہے نا، بہن بنانا اور کیا آ گیا فالتو چیز۔ اور ایسے میں نے دیکھا بہت سے لوگ بولتے ہیں، کتنا بہترین دین ہے اسلام، فطری ہے، جس سے آپ زندگی اور محبت کرو اور آخر وقت میں آپ کو نہ دیکھنے دیا، کتنا ان نیچرل ایکٹ ہے وہ، کتنا غیر فطری چیز ہے۔ تو بالکل کر سکتا ہے، میاں بیوی کو نہلا سکتی ہے، شوہر بیوی کو نہلا سکتا ہے، بیوی شوہر کو نہلا سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے چونکہ آپ کی یہ بات ہوئی تھی، بعد میں جب آپ نے حدیث روایت کی تو دوسری امہات نے کہا رہے عائشہ تم اگر پہلے یہ بات بیان کرتی تو ہم لوگ ہی تو اللہ کے رسول کو غسل دیتی، جو اختلاف ہو رہا تھا کون دیں گا کیا کریں ہم دیتی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جب انتقال کے وقت میں بھول گئی تھی، مطلب وہ ٹینشن میں تھی نا، پریشان تھی تو میں بھول گئی اس چیز کو، یاد نہیں رہا ان کو. ہوتا ہے نا کچھ چیز کسی نے وصیت کیا جب موقع محل پہ یاد نہیں رہی، ہوتا ہے. تو کہا جب میں غم میں بھول گئی تھی، مطلب وہ یاد نہیں رہا ان کو. تو کہا اگر تم جب یاد رکھ لیتی، خود عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار افسوس جتایا کہ اگر مجھے یاد رہتا تو ہم عورتیں ہی، مطلب ہم امہات ہی اللہ کے رسول غسل دیتی، خاموخا کوئی مرد کو یا کسی اور کو آنے نہیں دیتی تھی. دیکھ رہے آپ، خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصیت کرنا کہ علی مجھے نہلائے، یہ دلیل نہیں کیا؟ خاص طور سے وہ مسلک کے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے نہیں ہمارا رشتہ ختم ہو جاتا، علی بن ابی طالب سے تو بڑا گہرا تعلق ہے، تمام مسلک انہیں سے لے آتا، عبداللہ ابن مسعود اور علی بن ابی طالب سے. کیا حضرت علی کا یہ عمل اب آپ کے لیے لائق اتباع نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ جیسی عورت جو کہ خاتون جنت ہے، سردار جنت ہے، کیا وہ ایسا حکم دے سکتی جو غیر شرعی ہو؟ جب آپ اپنے مسلک پر اڑ جاتے اور غلط بات بولتے ہیں نا تو اتنی بڑی شخصیتوں پہ الزام لگتا، لوگ سوچنے مجبور ہوتے یہ لوگوں نے پھر غلط عمل کیوں کی مرتے وقت. نعوذ باللہ، ہمارے غلط عمل سے، غلط مسئلے کو اختیار کرنے سے جو برائی صحابہ پہ لگتی ہے، آپ سوچیے نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں یار اپنے مسلک میں تو عورت بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، پھر علی رضی اللہ عنہ کیسے نہلائے فاطمہ کو؟ اے میرے بھائی، صحیح بات یہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ نہلا سکتا ہے، وہ کر سکتا. اب کفنانا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. آپ نے کہا انہیں کفناؤ، ایک چادر لائی گئی جس سے سر ڈھکایا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھکایا سر کھل جاتا. آپ کو کہا گیا اللہ کے رسول چادر پڑتی نہیں، تو آپ نے کہا سر ڈھک دو اور پیر پر غرخت، ایک گھاس ہوتی ہے وہ ڈال دو. اس کا مطلب یہ کہ ڈھکنا ضروری ہے، کپڑا نہیں تھا تو گھاس سے ڈھکا گیا، اس لیے میں نے کہا کفنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو کفن لایا جائے. میت کو کفنانے کے لیے یاد رکھیے کہ کوشش کی جائے کہ سفید کپڑا استعمال کیا جائے، سفید نیا بھی چلے گا، سفید پرانا بھی چلے گا، اور اسی طرح سفید نہ ہو تو کوئی بھی رنگ کا چلے گا، ضروری نہیں سفید، ضروری نہیں سفید نہ ہو تو کوئی بھی رنگ چلے گا، سفید نیا بھی چلے گا، سفید پرانا کوئی استعمال کیا ہو زندگی کا بھی کپڑا چل سکتا ہے، اور کوئی بھی کلر چلے گا اگر سفید نہیں ہے تو، لیکن ریشم نہ ہو، اس لیے کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، عورت کے لیے ریشم استعمال کرنا حرام نہیں ہے، لیکن ریشم ایک مہنگی چیز ہے، زندہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو استعمال کرے مردے کے مقابلے میں، لہٰذا وہ اسراف ہے، لہٰذا وہاں استعمال نہیں کیا جائے گا. سادہ کاٹن لے، کوئی بھی کپڑا لے، وائٹ بہتر ہے، نہ ہو تو پرانا بھی چلے گا وائٹ، نہ ہو تو اینی کلر، کوئی بھی کلر چل سکتا. ٹھیک، اب مرد کے لیے تین کفن کے استر ہوں گے، مطلب تین چادریں ہوں گی، عورت کے لیے پانچ چادریں ہوں گی، فائیو. مرد کے لیے کتنی چادریں ہوں گی؟ تین. تین چادروں میں لپٹا جائیں گا، عورت کے لیے پانچ چادریں ہوں گی، یاد رکھیے. ٹھیک، اور یہ چادریں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، کبھی کبھار کپڑے نہ ہو تو استعمال کا کپڑا بھی ایک چادر بن سکتی ہے، کہ ایک شرٹ پہنا دیا گا ایک، اس کے بعد یہ اور وہ، مطلب نہیں ہے تو اب کپڑے ہی اویلیبل، کیا کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام حالت میں کپڑے نہیں پہنا جائیں گے، عام حالت میں چادروں میں ہی انسان کو ڈالا جائے گا، یاد رکھیے، اور مکمل سر سے لے کر پیر تک ڈھکا جائے گا، سوائے حاجی کے، جو حج میں محرم کے، محرم نہیں، محرم مطلب جو حج میں جاتا ہے، حاجی انسان کو اس کے احرام میں دفنا جائیں گے، اور جیسا احرام بنتا ویسی، جس میں سر کھلا رہتا ہے اس کا. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی تھے جو کہ گھوڑے پہ آ رہے تھے، محرم تھے، حج کے لیے نکل چکے تھے اور گر گئے، انتقال ہو گئے. آپ نے کہا اسے نہلاؤ، غسل دو اور اسے کفناؤ، لیکن اس کا سر نہ ڈھکنا اور اس کے احرام میں اس کو کفنانا، اس لیے کہ روز قیامت یہ ایسے ہی اٹھیں گا احرام کی حالت میں. تو محرم کا ایکسیپشنل کیس، سر نہیں ڈھکا جائے گا، جیسا کہ اس کا احرام ہوتا ہے سب باندھا جائے گا، نہلایا جائیں گا، سب باقی ہوں گا اتنا، اور اس کو ویسا دفنا دیا جائے گا. اس کے علاوہ لیکن شہید کو بھی ڈھکا جائے گا، چونکہ مصعب بن عمیر شہید تھے، ڈھکا گیا، عام انسانوں کو بھی ڈھکا جائے گا. غسل کے معاملے میں شہید مستثنا ایکسیپشنل ہے، اور کفن کے معاملے میں محرم ایکسیپشنل ہے، اس کو صرف اس کے احرام کی چادر میں ڈالا جائے گا جیسا وہ باندھتا ہے. ٹھیک، کفن سفید صاف ستھرا ہو، پرانا اور نیا دونوں چلیں گا، سفید نہ ہو تو مجبوری میں دوسرا بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کی حدیث آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، سفید لباس پہنو، یہ تمہارے لباس میں سب سے تمہارے لباس میں سے ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو. اس وجہ سے سفید استعمال ہوتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے مرد کے لیے تین چادریں، عورت کے لیے پانچ چادریں ہوں گی. تین چادریں آپ نے ڈالا، مرد کو لٹایا، اس کو باندھ دیا. ٹھیک، عورت ہے تو پانچ چادریں ہوں گی، پانچ چادریں ڈالی گئی، عورت کو لٹایا گیا اور ایک پہ ایک چادروں کو وہ کر کے باندھ دیا گیا. باندھنے کے طریقے یہ سب وقت، حالات، ماحول، موقع، باندھنے کی چیزوں سے بدل سکتے ہیں. اس میں کوئی سٹائل، کوئی ایک ایسا اصول نہیں ایسی باندھا جائے ویسا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں گیٹ ایسی باندھنا نہیں تو یہ ہو جاتا، وہ ایک ڈیڑھ گیٹ باندھنا، وہ دو گیٹ باندھ، کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کوئی بھی غیر فطری چیز نہیں بتاتا، ایک دم فطری عمل ہے. بس دفنانا ہے، کفنانا ہے اور ڈالنا ہے، جو بھی اس کے بیچ میں سہولت ہو، کپڑے سے باندھ دیجئے، رسی سے باندھ دیجئے، وائٹ رسی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب ایسی چیزیں نہیں جس کے لیے جھگڑا ہو، فتنہ ہو، خرچہ کرایا جائے اور سب معاملہ ہو. ٹھیک، تو وہ کریں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا ایک روایت کے حدیث میں آتا ہے، جب تم میت کو دھونی دو تو تین بار دھو. اس سے پتا چلا میت کو دھونی خوشبودار چیز کا دھواں دے سکتے ہیں. دھونی، اود ڈالا آپ نے، کچھ ڈالا جسے خوشبو ہونے، اود بولے تو یہ ہمارا اود نہیں جو خالی دھواں پیدا کرتا اور آنکھوں میں تکلیف ہوتی، اود مطلب وہ خوشبودار جو ہوتا ہے چیز، اس کو ڈال کے دھنی دے سکتے. اگر دھنی دینا ہے تو کتنی بار دیں گے؟ تین بار. اگر دھنی نہیں تو کیا کیجئے پھر؟ عطر ڈالیے، خوشبو ڈالیے. اس کا مطلب یہ دھنی مطلب ویسا کیجئے جس سے کپڑے میں خوشبو ہو جاتی ہے، یا پھر عطر کپڑے کے اندر آپ عطر ڈالیے. اس کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں، ورنہ بہت خاص طریقہ چھڑکنے کا، ایک کاندھے پہ، دوسرے کاندھے پہ، ایک ہاتھ کے نیچے، دوسرے ہاتھ کے نیچے، ایک پیر کے بعد، اور سب لوگ دیکھتے بند. کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا. آپ خوشبو لگاتے اپنے آپ کو تو کوئی اسپیشل طریقے سے لگاتے ہیں، خوشبو لیا آپ نے، لگا لیا ہو ویسے زندہ میں، تو ویسے مردے کو خوشبو لگانا ہے. یا پھر دھنی دیجیے، ڈالیے اس کے اندر اور آنکھ سے اس کو دھواں دیجیے، جس سے اس کے کپڑوں میں، اس کے کپڑے سے مراد اس کے کفن میں خوشبو ہو جائے. ٹھیک، تو آپ دھنی دے سکتے ایک چادر، اس طرح سے اس کو وہ کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ نہیں ہے تو آپ خوشبو لگائے اور سر سے لے کر پیر تک جو ہے پورا اس کو ڈھانپے، سوائے جو ہے ایک محرم کے جو احرام کی حالت میں ہو اس کو وہ نہیں دے جائیں گے. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور اس کے دو کپڑوں میں کفنا ہو، یہ خوشبو یا خوشبو لگاؤ اور نہ ہی، مطلب معاف کرنا، یہ محرم کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کو غسل دو اور اس کو دو کپڑوں میں کفنا ہو، احرام والے کو، مطلب جو دو تھے اس کے، اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ، اس کو خوشبو بھی نہیں لگا جائیں گی، اور اس کا سر نہ ڈھاپو، اس کا سر بھی نہیں ڈھاپا جائے گا، کیونکہ قیامت کے لیے تلبیہ پڑھتے اٹھیں گا. مطلب اس کے علاوہ سب کا سر ڈھکا جائے گا، سب کو خوشبو لگائی جا سکتی ہے، مطلب اس میں مت کرو کہا، مطلب دوسروں کو کیا جاتا تھا تبھی اس میں کہا کہ مت کرو. ٹھیک، ریشمی کفن کا حکم یاد رکھیے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، عورت کے لیے جائز ہے، لیکن نہ استعمال کرنا بہتر ہے. اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول جو صحیح بخاری میں آتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ نئے کپڑے میں کفنایا جا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ نئے کپڑا زندہ زیادہ حقدار ہے میت کے مقابلے میں، لہٰذا نیا کپڑا زندے کو دو اور میت کو پرانے میں دفناؤ. تو صحابہ اتنی احتیاط کرتے کہ اسراف نہ ہو، تو ریشمی کپڑے میں دفنانا اسراف ہو جائے گا، سوائے اس کی مجبوری وہی چھ اویلیبل، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو احتیاط بہتر ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہا، کفن میں غلو، فضول خرچی نہ کرو، اور اس لیے کہ بہت جلدی چھن جاتا ہے. یہ روایت ابو داؤد کی، کفن میں غلو مت کرو کفن میں، اس لیے کہ بہت جلدی چھن جاتا ہے، آپ نے دفنا دو تین دن میں سڑ جاتا ہے پورا، بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے کیا. اور حضرت ابوبکر کا قول بھی گواہی ہے کہ زندہ زیادہ حقدار ہے واقعی میں کفن کے کپڑے کا، نئے کپڑے کا. بہرحال اب اللہ نے ہمیں الحمدللہ اتنے اچھے حالات دیے، اتنا اچھا ماحول دیا، آسانی سے کفن مل جاتا، نیا مل جاتا، تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ اسلام کی سادگی نہ بھی ہو تو آپ یہ سب کر سکتے ہیں، ہوتے ہوئے بھی کوئی چاہے سادہ پرانا استعمال کرنا تو بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، اب نماز جنازہ انشاءاللہ، اور اس پہ اپنی میری بات بھی ختم ہو جائیں گی، اگلی بار اس کے آگے کا طریقہ ہم دیں. اب نماز جنازہ کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھ لیں. نماز جنازہ جو ہے یہ غسل، کفنا دیا، نہلا دیا، کفنایا اور اٹھا کے میت کو آپ لے گئے. لے جاتے وقت کیا کیا کریں گے انشاءاللہ میں بعد میں رکھوں گا وہ تفصیلات، ابھی نماز جنازہ دیکھ لیں گے اور باقی چیزیں اور ہم بعد میں دیکھیں گے. اب یہ سب کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور مقروض ہو تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے گا اور اسے لے جایا جائے گا. اب نماز جنازہ کی کیا شرائط ہوں گی، کیا کنڈیشنز ہوں گی، تو سب سے پہلے یاد رکھیے، جو کچھ عام نماز میں ہوتا ہے وہ سب نماز جنازہ میں ہوں گا. آپ وضو کریں گے، اس کے لیے غسل ضروری ہے، آپ وضو سے ہوں گے، وضو سے ہو کر آپ آ کر کھڑے ہوں گے، امام ہوں گا، صفے بندیں گے، جیسا عام نمازوں میں جو جو ہوتا ہے وہ سب اس کے اندر بھی ہوں گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو آپ کیا کریں گے کہ نماز جنازہ کے فرائض کیا کیا کیا کیا چیز ضروری ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو کھڑے رہ کر پڑھا جائے، مجبوری میں بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے. دوسرا ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کی جائے، جیسے ہر عمل سے پہلے نیت ہے، کوئی خاص الفا نیت مطلب دل کا ارادہ کیا جائے. تیسری چیز جو یاد رکھیں گے، سورہ فاتحہ کی اس میں خیرت کی جائے. ٹھیک ہے، یہ فرائض گنا رہا ہوں، اس کی سنت انشاءاللہ اس کے بعد آئیں. سورہ فاتحہ کی خیرت کی جائے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جائے. اور پانچویں چیز جو ہے، چار تکبیرات سے یہ ہوں گی کم از کم، چار سے زائد تکبیرات ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم فور تکبیرات ہوں گی. چار سے زیادہ آپ سے ہم سے پانچ، چھ، سات اور نو تکبیرات بھی ثابت ہے، لیکن عمومی نماز آپ نے چار تکبیرات سے پڑھی، اس لیے میں نے فرائض میں رکھا. کھڑے ہو کر پڑھے، مجبوری میں بیٹھنا الگ چیز ہے. دوسرا فریضہ اس کا کہ اس کے اندر جو کام کیا جائے گا نیت ہو. تیسرا سورہ فاتحہ پڑھے جائے. چوتھا درود بھیجا. اور پانچواں اس میں چار تکبیرات منیمم ہوں گے، مور دین فور ہو سکتی ہے.

ذکر و اذکار ٹرانسفر کرتے ہیں نا، ایصال کرتے ہیں، قرآن کا ایصال، ذکر و اذکار کا ایصال، کلمہ طیبہ کا ایصال، ایک لاکھ کا کلمہ طیبہ کا سیٹ بنا کے رکھتے ہیں، ایک لاکھ کے کہیں اور کسی کا انتقال ہوا تو اس کو ایصال کرتے ہیں، ایک لاکھ کا ان کو، ایک لاکھ کا ان کو، ایک لاکھ کا ان کو، ٹرانس مطلب اتنے اسٹاک میں رکھتے اٹھا کے، نہیں کیا کہ وہ ٹرانسفر کر دیتے اٹھا اٹھا کے، ہے نا؟ تو وہ یہ سب نہیں ہوتا. قرآن ایک ایسی عبادت ہے جس کو اس میت کو اپنے زندگی میں کرنا ہوگا، مرنے کے بعد کسی کے پڑھنے سے اس کو نہیں ملتا، نماز بھی نہیں ملتی اور قرآن نہیں ملتا. کیا ملیں گا؟ اس کے بدلے کے روزے مل سکتے ہیں، اس کے بدلے حج اور عمرہ ہو سکتا ہے، اس کے بدلے کے وعدے ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری عبادتیں ٹرانسفریبل نہیں ہیں. تو لہٰذا قرآن کا ایصال ثواب نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اب بہت سے لوگ بولیں گے نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تو قول ہے کہ نماز دو رکعت نفل پڑھ کے اس کو بخشا جائے، قرآن پڑھ کے بخشا جائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قیاس اسی حدیث پر تھا کہ جیسا حج اور عمرہ ہوتا ہے لہٰذا قرآن اور نمازیں ملتی ہوں گی، لیکن اہل سنت والجماعت اور دیگر کا عقیدہ اور یہ مسلک یہ تھا کہ جن چیزوں کے بارے میں خاص بتایا گیا وہی ہوں گی. اگر سب ہوتی تو رسول اللہ بیان کر دیتے تھے کہ تم حج بھی کرو. زکوۃ آیا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا حج باقی تھا، ان کی نیت تھی میں کروں، کہ آپ نے کہا کرو، تو آپ یہی بتا دیں حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، نماز بھی پڑھ لے، روزہ بھی رکھ لے، سب کچھ کر لے، اس لیے کہ مل جاتا ہے ثواب، آپ نے صرف کہا ٹھیک ہے کر لے. تو بدنی عبادتیں صرف جو بتائی گئی شریعت میں وہی ملتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہیں، باقی نہیں ملتی. تو لہٰذا قرآن کے تعلق سے کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد صحابہ سے، تابعین تبع تابعین اور سلف صالحین سے نہیں ملتے کہ یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور آج کل جس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ تو ایک عجیب و غریب نمونہ ہے. جو اس کے اگر سمجھ لیجئے ملتا بھی ہے، اگر اس فار دا سیک آف آرگیومنٹ بولتے ہیں نا، بحث کے لیے مان لیا جائے ملتا ہے، چلو، تو کس کا ملنا چاہیے، وارثوں کا یا غیر وارثوں کا؟ مجھے بتائیے، وارثوں کا نا. تو وارث تو سب وہ کرے ہوئے، 50 بچے مدرسے کے آ جاؤ پڑھ لو، 25 مولانا آ رہے پڑھ کے چل جا رہے، پورے محلے میں قرآن بانٹ رہے پڑھ رہے، سب سوچتے ہیں تم خود نے اپنے میت کو پہنچا رہے، ہم کو پہنچانے لگا رہے. وارث خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، غم میں ہیں، وہ تو کیا ہے وہ چنے بانٹنے میں لگے ہیں اور کیا کیا کرنے میں لگے ہیں، کھجور بانٹنے میں لگے ہیں نا، اور بوندی بانٹنے میں لگے، ان کا الگ ہے. تم پڑھو قرآن، سب کے گھر میں بھیج دو، 50-30 گھر میں 30 پارے بولے 30 پارے تم پڑھو، اور واجب ہے، نہیں پڑھے تو کتنے گندے لوگ ہیں، دیکھو کتنے برے لوگ ہیں، ہمارے میت کو ثواب نہیں پہنچایا. تو خود نہیں پہنچائے ثواب اور ہم پہنچائے اس کو ثواب، خود تو گھوم رہا پھر رہا ہے تو اور ہم کو پہنچانے لگا رہا ہے. تو اگر پہنچتا بھی ہے تو کس سے پہنچیں گا؟ وارثوں سے. تو وارث تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، مدرسے کے 100 بچے آگے پڑھ کے چلے گئے، انہوں نے پڑھ کے چلے گئے، اس کو 50 قرآن. یہ سب سسٹم کہاں سے آئے معلوم آپ کو؟ عیسائیوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کر لیتے زندگی بھر، تو گناہ مٹانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو چرچ کے فادر کے پاس جائے جو بڑا رہنما رہبر ہوتا ہے اور اس کو گناہ بولے، وہ اللہ سے معافی مانگتا وسیلہ بن کر معاف کرا دیتا ہے. دوسرا زندگی میں جیسا جا کے اس کو گناہ بولتے رہے، اور دوسرا نیکی کے لیے اس کو آگے کہے کہ یہ نیکی میں نہیں کر پا رہا ہوں، آپ کیجیے، اور اس کو اتنے ڈالر دے دیجیے، وہ نیکی کر دیتا ہے آپ کے بدلے. سمجھ رہا ہوں، میں بائبل نہیں پڑھ سکتا فادر، تو فادر بولیں گے ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں، یہ فادر $100 بائبل پڑھنے کے لیے. بھائی اس فادر میرے سے جو ہے زنا ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا، فادر ٹھیک ہے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا تمہارے گناہ. تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی کے لیے بھی ان کے جاتے ہیں، اور جو نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ایسے کانٹریکٹس لے لیے کچھ لوگوں نے، آپ مر گئے آپ کے بدلے 100 قرآن پڑھ کے بھیج دیتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں. زندگی میں تو آپ کو 100 بار قرآن لفظ پڑھنا بھی نہیں ہوا، قرآن قرآن بول کر وہ برابر آپ کو 100 قرآن پڑھ کر ایصال کر رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں، اکاؤنٹ بند ہونے کے بعد اکاؤنٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. حدیث میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا اور کہا میرے والد کو مرنے کے بعد میت کو کیا ملتا ہے؟ ابو داؤد کی روایت، آپ نے کہا میت کو 3 چیزوں کے سوا ملتا ہے. ہو گیا نا ختم حدیث میں معاملہ، آ گیا نا، 3 کے سوا کچھ نہیں ملتا. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی اچھا کام کر گیا تھا کنٹینیو کیجیے. ایسا علم جس نے انسانیت فائدہ اٹھائے، اور کا اولد صالح ید اللہ، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے، اس کے علاوہ نہیں ملتا. بول دیا نا حدیث میں، اب آپ کون ہوتے نیا ڈالنے والے؟ نہیں ہم پہنچاتے اللہ کے پاس، کیا وہ پیچھے کا راستہ بھی ہے کوئی پہنچانے کا؟ ٹیبل کے نیچے سے، ٹیبل کے اوپر سے، پیچھے سے ہے کیا کوئی طریقہ؟ نہیں پہنچتا ہے، مگر 3 چیزوں کے علاوہ ہے کیا اس میں کوئی قرآن کا لفظ؟ اور بحث چھڑ جاتی سیدھا، قرآن کا ایصال نہیں مانتے آپ لوگ. میرے بھائی ماننے کو تو ہم سب کچھ مانتے ہیں، بس دلیل کے محتاج ہیں. مسئلہ یہ ہے، دلیل آ گئی تو بس سر جھکانا ہی کام ہے ہمارا، اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. لیکن دلیل نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مان سکتے کسی بھی چیز کو دین کے اندر. دین کے اندر ہے نا، جیسے دنیا میں دلیل اصول ہے نا ہمارا، ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے والد کا اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ڈال دوں گا، آپ دے دیجیے، میں کر دیتا ہوں، دے دیجیے آپ بھروسے، آپ دیں گے کیا مجھے 50,000 روپے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ کہ بھائی کیا آپ بینک کے آدمی ہیں فیض بھائی جو آپ ڈالیں گے، آپ کو ایجنٹ ہے جو آپ یہ کام کرتے ہیں، پھر کیوں دوں میں آپ کو، ہے نا؟ سمپل. تو میں کہہ رہا ہوں آپ ایسال کے لیے کیسا اپوائنٹ کر رہے لوگوں کو، جبکہ شریعت نہیں بول رہی ایسا ایسال ہوتا ہے، ایسا ٹرانسفر ہوتا ہے ثواب. میں کون ہوتا ہوں کرنے والا، کسی کا قیاس کیسے کسی کو ثواب پہنچا سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ بات قرآن کا پہنچانا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، قرآن کے ذریعے ایصال پہنچانا صحابہ کی کثرت بکثیر جماعت 150,000 سے زیادہ میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے، اور اس کے بعد تابعین تابع تابعین سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا ایصال کے لیے اس کے بدلے کے روزے، نظر کے روزے، اس کے وعدے، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے عمرہ اور حج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو علم چھوڑ کر گیا اور کار خیر کر کے گیا اور نیک اولاد دعا کرے، اور چیزیں اس کو نہیں پہنچتی. ہاں، اس کے لیے خرچ کرنا بھی ملتا ہے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا، اولاد انسان کی کمائی سے ہے اور انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے. تو لہٰذا اولاد خرچ کرے تو علماء لکھتے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اولاد والدین کی کمائی ہے اور انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اولاد کرے، اولاد تو چھوڑ دی، دوسری کر رہے اس کے لیے، ہے نا. تو بہرحال یہ طریقہ ایصال کا سنت سے ثابت نہیں، لہذا جو ثابت ہے وہ کام کرے، جو ثابت نہیں اس سے بچے، یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے. اس نے کہا اگر میت گھر میں ہی غسل کے بعد اور گھر میں ماں بہن بیٹی نماز جنازہ پڑھنا چاہے تو کس طرح پڑھیں، اور اگر دفنا دیا جائے اور پھر گھر والے نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. بہت اچھا سوال کسی نے کیا عورتوں کی طرف سے. اب دیکھیے، میت کو تو دعا کرنی چاہیے اور نماز جنازہ دعا ہے. ہمارے پاس عورتوں کو مکمل محروم کر دیا گیا اس دعا سے، جبکہ ہر سیرت کا طالب علم پڑھتا ہے اور جانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، اور پھر بچوں نے الگ الگ پڑھی، جماعت سے نہیں ہوئی، ہے نا. سیرت کا ہر طالب علم پڑھتا ہے نہیں کو میں ایسی اختلافی بات کو مسئلہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ہر طالب علم پڑھتا ہے کہ آسلم کی جنازے کی نماز جماعت سے نہیں ہوئی، پہلے صحابہ نے پڑھی مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے پڑھی. تو کیوں ہمارے پاس عورتوں کی اجازت نہیں دی جاتی پڑھنے کی جنازے کی نماز؟ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ پڑھ سکتی وہ بھی جنازے کی نماز. یہ تو دعا ہے میت کے لیے، اور اس سے بہتر دعا نہیں ہے. باقی علم غلم دعائیں چالو ہیں، میت کو دفنانے کے بعد دعا، 40 قدم پہ دعا، گھر پہ آنے کے بعد دعا، تیسرے دن دعا، 10ویں دن دعا، 20ویں دن دعا، 40ویں دن دعا. ارے جو دعا ثابت ہے نماز وہ چھوڑ کے باقی سب دعا میں لگے ہو تم. تیسرے دن کوئی دعا سنت ثابت نہیں، 10ویں دن ثابت نہیں، 20ویں دن ثابت نہیں، 30ویں دن ثابت نہیں، 40ویں دن ثابت نہیں، سال کو سال ثابت نہیں. ثابت ہے جنازے کی نماز دعا، اور تدفین کے بعد اللہ کے رسول حکم دیا کرتے تھے اپنے بھائی کے سوال اور جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو، خاص دعا ہو، کوشچن آنسرس میں آسانی ہو، اس کے علاوہ نہیں. ہمارے پاس دیکھیے، خبر میں دفنا ہے، نماز جنازہ، خود دعا. اب معلوم نہیں نماز جنازہ کیا ہے، دعا ہے بول کر. نماز جنازہ ہوتے الفاتحہ، ارے اللہ ابھی کیا پڑھا پھر تو نے نماز میں، یہ کیا تھا پھر، یہ نماز کیا تھی پھر؟ اس کو معلوم ہی نہیں بیچارے کو، یہ خود فاتحہ تھی، نہیں معلوم اس کو. اچھا، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے اور بعد میں الفاتحہ بول کے فاتحہ پڑھ، افضل ہے نماز میں پڑھنا یا بعد میں پڑھنا؟ بتائیے مجھے. الفاتحہ کیا، الفاتحہ تو 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنا بولے، اللہم صل، پورا سورہ فاتحہ پڑھ. اچھا، وہاں ختم ہوا، جنازے سے نکلے، تدفین کرے، تدفین کر کے اٹھے، الفاتحہ. اب ایک بار جب نہیں پڑھتے رائٹ ٹائم پہ فاتحہ، تو پھر زندگی میں فاتحہ پڑھتے رہو، پھر رائٹ ٹائم پہ پڑھ لیتے جنازے کی نماز میں فاتحہ، تو ضرورت ہی نہیں تھی بعد میں فاتحہ ہوگی. پھر الفاتحہ، پھر خبر پہ، خبر سے نکل کے 40 قدم دور گئے، الفاتحہ، پھر وہاں فاتحہ، پھر خبر سے 40 قدم کے بعد گھر پہنچے، پھر الفاتحہ وہاں ہو رہی، پھر کھانا کھا میت کے چور چور کے، پھر الفاتحہ، ایک فاتحہ ہو رہی، پھر تیسرے دن اعلان، ایک فاتحہ کا پروگرام ہوگا سی ایم، یہ تیسرے دن بعد نماز فلاں ہوگا، پھر ایک فاتحہ، اس کے بعد پھر ایک 10ویں دن فاتحہ. پھر اس سے اچھا ہم کہتے ہیں نماز جنازہ میں ایک بار فاتحہ پڑھ لو، پوری فاتحہ پہ کفایت کر جاتی ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ جو تم لوگ رہتے نا قرآن حدیث کو ماننے والے، تمہارا معاملہ ایسا، مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، نہ فاتحہ پڑھتے نہ درود. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا میت جب مرتی ہے ہم فاتحہ درود اسی میں کر لیتے ہیں، فاتحہ سورہ فاتحہ سے شروع کری نماز کی جناز، اور درود بھی پڑھ لیا اس کے اندر، ہو گیا ہمارا کام. جو لوگ جب صحیح جگہ پہ جو کام نہیں کرتے نا، بولتے نا بچپن میں صحیح تعلیم نہیں ہوئی تو بعد میں بہت پریشانی ہوتی، تو آپ نے صحیح جگہ صحیح فاتحہ اور درود نہیں کیا تو زندگی بھر بھی کرتے رہو فاتحہ اور درود، ہم نے صحیح جگہ کر دیا. تو نماز جنازہ دعا ہے. اب جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو بس وہ فاتحہ فاتحہ فاتحہ کتنے کرنا ہے یار، کیا کر دیا ہم نے دین کا کھلواؤ. کیا صحابہ جو بھوکے اور پیاسے لوگ تھے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوا کرتا تھا، اتنے تیسرے دن کی ایک فاتحہ، 10ویں دن کی فاتحہ اور کھانا، اور 20ویں دن کی فاتحہ اور کھانا، اور 40ویں دن کا تو کارڈ آتا ہمارے پاس، یعنی کھانے کا کارڈ آتا، فاتحہ ہوں گی، کھانا ہوں گا، لمبی روٹی کے بدلے گول روٹی رہتی، غم کا کھانا ہے نا، ہے نا، ساڑیاں بھی تھوڑی لمٹ میں رہتی، میک اپ بھی تھوڑا لمٹ میں رہتا، ہے نا، زیادہ نئے کپڑے نہیں پہنتے، دعوت ہو رہی پوری میت کے نام پہ، ہے نا، زندہ تھا تو کبھی کھلانے کی فرصت نہیں ملی، مرنے اس کے نام سے برابر کھاتے ہم سب. عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، جب جنازے کی نماز مسجد میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اگر مسجد جا رہے ہیں تو پڑھیں گی، لیکن عورت جنازے کی نماز قبرستان میں جا کر نہیں پڑھیں گی، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، تو لہٰذا گھر کے اندر ہی عورتوں کے جنازے کی نماز کا انتظام کیا جائے کہ سب فردن فردن آئے، پڑھتی جائے ہٹتے جائے، پڑھتے جائے ہٹتے جائے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ جہاں نماز جنازہ مسجد میں ہو رہی ہے وہاں انتظام کیا جائے کہ عورتیں پڑھ لیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو مکمل طور سے دینی تعلیم سے اور تربیت سے کاٹ کر رکھ دیا، نہیں نہیں نہیں، مسجد میں آئیں گی فتنہ ہوں گا، نماز جناز پڑھیں گی فتنہ ہوں گا، یہ کریں گی فتنہ ہوں گا، باقی کہیں فتنہ نہیں ہوں گا سوائے یہ تمام، مطلب دین کے اندر ہی پورے فتنے ہیں اور دین کے علاوہ سب جو ہے فتنہ ہی نہیں ہے نا، تو یہ تھوڑا ہم کو سمجھنا ہوں گا، چیزوں کو سیکھنا ہوں گا، اور کتنی عجیب بات ہے جس میت کے لیے شریعت نے ایک دعا بتائی جنازے کی شکل میں، آپ وہ دعا خیر ہی نہیں کرتے ہیں اور باقی سب کر رہے ہیں اس کے لیے، یہ ہے اصل چیز، تو عورتیں بھی بالکل کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے، غسل دو، تیار کرو، میت کو رکھو، گھر میں عورتیں اپنی اپنی فردن فردن پڑھتی جائے، ہٹ جائے، پھر لوگ اٹھا کے لے جائیں گے مسجد میں، پھر مرد پڑھیں گے، چونکہ جانے کی سہولت نہیں ہوں گی، وضو کی سہولت نہیں، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے، لیکن یہ بڑا افضل عمل ہے، یاد رکھیں، سو کیجیے۔ السلام علیکم فیض بھائی، جو کسی کے ایکسیڈنٹ میں یا پھر ہاسپٹل میں موت ہو جاتی ہے تو آٹوپسی کرتے، تو آپ نے کہا کہ مردے کو وہ میت کو تکلیف ہوتی ہے اگر اس ایسا کیا ہے، اس کے بارے میں میں نے ایک سوال کیا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے کبھی آٹوپسی ٹیسٹ کرتے ہیں، بہت سارے اور بھی ٹیسٹ ہے جس میں اگر کوئی انسان جب لے جایا جائے، جانے سے پہلے مر جائے، تو پھر اس کا جو ہے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے مختلف بیماری یا اسے قتل تو نہیں کیا گیا، اس کے خلاف کوئی نہیں، تو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، آٹوپسی ٹیسٹ ہوتے ہیں، کبھی کبھار جس میں کچھ اعضاء نکال کر اسپیشل ٹیسٹ کرنا پڑتے، کہیں زہر دے کے تو مارا نہیں گیا، کچھ زہر ذہن پہ اثر کرتے تو ذہن کا کچھ حصہ لے کر کرتے، کچھ دل پہ کرتے تو دل کا حصہ لیتے، کچھ گردے اور جگر، تو بہرحال ان کی کہاں تک شرعی وہ ہے کہ کر سکتے، جیسا کہ میں نے کہا کہ زندہ کو جیسی تکلیف ہوتی ہے مردے کی تو کیا کرے، تو یاد رکھیے سوائے شرعی ضرورت کے مردے کے اندر کچھ ڈالنا اور کچھ نکالنا شریعتاً جائز نہیں ہے، شرعی ضرورتوں کے، یہ بات تب بھی لاگو ہوں گی ڈالنے کے اندر، آپ بولیں گے نکالنا ٹھیک، ڈالنا کب کرتے ہیں، ڈالنا بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ، کیا کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے ایک روایت لا لی، ایک تولہ سرما زندگی میں پہننا ہے تو مرتے وقت آدھا تولہ ایک آنکھ میں آدھا تولہ ایک آنکھ میں ڈال دیتے، ڈال رہے ہیں آپ چیز کو ایکسٹرا، ڈالنا اور نکالنا دونوں نہیں ہے مردے میں، سوائے شرعی ضرورتوں کے، ہاں ناک سے خون جا رہا، روئی ڈالنا شرعی ضرورت، پیٹ یا جسم کے دوسرے سوراخوں میں سے جہاں آپریشن ہوا کچھ ہوا خون اور پیپ نکل رہا ہے شرعی ضرورت، وہاں کچھ ڈال سکتے ہیں، اسی طرح جسم کے وہ اعضاء جن میں سے پیشاب پیخانہ نکلتا ہے اگر وہ کسی بیماری سے کسی وجہ سے رک نہیں رہا تو ڈالنا، یہ مجبوریاں ہیں، ٹھیک، اس کے علاوہ نہیں ڈال سکتے آپ کوئی چیز، تو کوئی چیز ڈالنا اور نکالنا شرعی درست نہیں، اسی طرح بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ انسان بیمار تھا ہلکی ہلکی داڑھی آ گئی، نہیں زندگی میں داڑھی نہیں تھی، بول کے مرنے میت کو میں داڑھی صاف کرتے اس کی، مردے کی نکالتے نہیں، بولے زندگی میں داڑھی نہیں تھی نا ان کو، وہ بیماری سے رکھ لیتے، جیسا تھا ویسی جانا، بولے یہاں سے، میں نے کہا ہو سکتا ہے نیت کر لیا ہوں گا اس نے، کیوں آپ نکال نہیں سنتے، کچھ لوگ زیر ناف کے بال نکالتے، کچھ نکالنا نہیں ہے، کچھ ڈالنا نہیں ہے سوائے شرعی ضرورتوں کے، اب مسئلہ آیا کہ اگر کوئی ایسی شخصیت ایسا انسان جس کے خلاف کسی نے سازش رچی ہو، تکلیف دی ہو، مارنے کی چال چلی ہو، وہ معلوم کرنے کیا واقعی میں ایسا تو نہیں ہوا تاکہ مجرم آسانی سے دنیا میں نہ چھوٹ جائے، اس کو چانس نہ ملے کہ ہر بار لوگوں کو تکلیف پہنچائے، اگر یہ شرعی ضرورتوں کے تحت کیا جاتا ہے تو اجازت تو یہاں تک دی گئی کہ تدفین کے بعد بھی وہ ٹیسٹ اگر نکال کے کرنا پڑے، جس سے قاتل کو پتا چلے، اس کو سزا ملے دنیا میں اور آئندہ ایسی گھنونی حرکت کوئی نہ کرے، کیا جا سکتا ہے، لیکن سوائے شرعی عذر کے یہ کام نہیں ہو سکتا، اونلی جس کو ہم کہیں گے شرعی عذر، جس کو بولیں گے شریعت کے مطابق اشد ضرورتوں پر اٹاپسی ہو گیا یا آپ کا پوسٹ مارٹم ہو گیا یا اور بھی مختلف ٹیسٹ جو مرنے کے بعد ذہن پر، گردے پر، جگر پر مختلف زہر کے اثرات، یا اس کو کسی قسم سے تکلیف دے کے تو نہیں مارا گیا، موت ہے یا اس کو قتل کیا گیا یا سوسائڈ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ شرعی ضرورتیں ہیں، اس کے تحت اگر کرایا جاتا ہے تو یہ مجبوریاں ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا علاقہ ماحول کے اعتبار سے علماء سے رجوع کریں، وہ بہتر انداز سے آپ کو فتویٰ دے پائیں گے کہ کیا کیا جائے، لیکن عام اعتبار سے شرعی مجبوریوں کے علاوہ ایسے کوئی ٹیسٹ کرانا شریعتاً درست اور جائز نہیں ہوگا، تو مردے میں کچھ ڈالا بھی نہیں جائے گا، مردے سے کچھ نکالا بھی نہیں جائے گا۔ کسی نے کہا آج کل کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عدت گزارنے کے بعد عمرہ کرنے جاتی ہے شوہر کے نام سے، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے کسی بھی انسان کا عمرہ کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے جب جس کا عمرہ پہلے سے ہوا ہوا ہو، تو اگر اس کی بیوی بھی جا کر اس کے نام سے عمرہ کرتی جائز ہے، لیکن بیوی کے لیے عمرے کے جو شرائط ہے وہ پورے ہونا ضروری ہے، کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو. اگر اس کے ساتھ محرم ہو اور تمام چیزیں تو کر سکتی ہے مسئلہ, اس میں حرج نہیں. یہ تو کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے بدلے میں حج عمرہ کر سکتا, چاہے زندہ ہو چاہے فوج شدہ ہو. تو لہٰذا اگر بیوی عمرہ کرتی ہے شوہر کے نام سے تو کر سکتی ہے, شرط وہی ہے کہ جو عمرے کی شرائط ہے کہ سفر کے لیے خرچ ہونا اور محرم کا ساتھ ہونا, وہ اگر سب پورے کرتی ہے تو وہ عمرہ کر سکتی ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج نہیں. آگے وہ پوچھتے ہیں, کسی عورت کی عدت کے دن پورے ہونے کے بعد اس کے میکے کے رشتے دار اپنے گھر لے جانے اور کپڑے بناتے ہیں اور عورت اور دعوت کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ بھی ایک اچھا سوال ہے, میں نے یہ چیز دیکھی ہے. انتقال ہو جاتا ہے, جب عورت کی عدت ہو جاتی ہے تو اس کے مائکے والے رشتے دار بولتے بیٹے اب آ جاؤ ہمارے پاس, پھر نئے کپڑے کچھ زیورات کچھ چیزیں جوڑے یہ دیتے ہیں اور پھر ایک دعوت کرتے ہیں, یہ سب بدعت ہے. کسی کے انتقال کے بعد کسی صحابیہ سے یہ عمل ثابت نہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا میری عدت ہوئی اور پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ مائکے جاؤ اس کو کپڑے بناؤ اس کو کھلاؤ پلاؤ اور ایک دعوت کرو, یہ سب خرافات ہے, یہ بدعت ہے. اور یہ مرنے کے بعد کی تو پوری دعوت ہی بدعت ہے, فرسٹ سے لے کر وہ پوری آپ گن لیجیے, چار مہینے دس دن بعد والی بھی, ایک سال بعد والی بھی, تیسرے دن بھی, دسویں دن بھی, بیسویں دن بھی, تیسویں دن, چالیس, سب بدعت ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا ایسا کوئی پروگرام سننا ثابت نہیں ہے. کوئی رشتہ آتا ہے تو اس کی شادی کر دے, شادی کرنے کی خواہش نہیں رکھتی تو اپنی زندگی گزارے, لیکن ایسی کوئی خاص دعوت کی ہو پرانا ختم ہو گیا, عدت ختم ہو گئی, پرانا دور بھول جاؤ اب نیا دور, یہ ایسا کوئی نہیں بولے, وہ تھوڑا ذہن ریفریش ہونا اس کے لیے کچھ بھی کیا سکتا ہے, یہ ایسی دعوتیں کر کے شریعت کو توڑا مڑونا نہ جائے, یہ درست نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عدت میں وہ پہن نہیں سکتی اچھے کپڑے, عدت میں تیار نہیں ہو سکتی, اب عدت ہو گئی ہے تو کچھ زینت زیورات پہنے تو والدین بلا کر وہ کرتے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ بھی ایک رسم کی شکل میں نہ ہو, بس جنرل کی وہ عدت ہو گئی اب آپ پہنو کرو اچھے سے رہو بول سکتے ہیں. السلام علیکم. فائز بھائی, کسی کے پاس امانت رکھی ہو اور وہ شخص وفات کر جائے تو اس سے امانت کیسا لیں گے جس نے رکھا, اور اس کی نماز جنازہ کا طریقہ؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا, اگر کسی کے پاس امانت رکھی گئی ہو اور جس کے پاس امانت ہے وہ انتقال کر جائے تو آپ جس کی امانت ہے وہ کیا کریں؟ کسی کے پاس اگر امانتیں رکھی جاتی ہو تو اس آدمی کا کام ہے کہ وہ بتا دے کہ میرے پاس امانتیں رکھی جاتی ہے. کبھی ہو سکتا ہے فکس ہو کہ بھائی ایک دو تین آدمی کی تو بول دیں, لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ان نون اور انلمیٹڈ لوگوں کی امانتیں رکھی جاتی ہیں, سمجھ رہے آپ, ان نون بھی ہوتے ہیں اور انلمیٹڈ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک, جیسا کہ ہم لوگ جو ہے ایک سوسائٹی چلاتے ہیں تو ان نون سو لوگوں کی اور سو امانتیں میرے پاس آتی ہیں, لوگ جو اگینسٹ گارنٹی ہوتی ہے, تو ظاہر سی ہے تو میں کسی کو بھی ذاتی طور سے نہیں پہچانتا, اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. تو اگر ایسے شخص کچھ ہو جائے تو اس کے ریکارڈ پہ سے نکالا جائے گا پوری چیزوں. لیکن نون ہے بہت کم لوگوں کی, دو لوگوں کی امانتیں, ایک آدمی کی امانتیں, دس لوگوں کی, تو پھر ایسے شخص کو خود لکھ کے رکھنا پڑے گا اور اپنے وارثوں کو بولنا پڑے گا کہ میں مر جاؤں تو یہ تین لوگوں کی امانتیں, یہ چار لوگوں کی امانتیں. اور اگر سمجھ لیجئے اس کو امید نہیں تھی اس کی موت کی اور اچانک موت آ گئی جو کہ ابھی ریکارڈ بھی نہیں تھا اس کے, تو وارث کے پاس آپ جائیں گے جس کی امانت ہے اور کہیں گے کہ میری امانت آپ کی فلاں فلاں کے پاس تھی, اور وہ امانت کو شناخت کرائیں گے کہ یہ تھا, ایسا سا تھا, ایک پتا تھا, ایک سونے کا زیور تھا, ایک موتی تھا, ایک دھاگا تھا, 500 کے نوٹوں کا ایک بنڈل تھا, اس میں یہ تھا, اتنے ہزار روپئے تھے, فلاں تھے, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہاں رکھا ہے, بینک میں رکھا ہے, لاکر میں رکھا ہے, گھر پہ رکھا ہے, بیوی کے پاس رکھا ہے, کچھ نہ کچھ آپ کہہ دو, وہ بتائے اگر آپ معتبر ہو, یا آپ کے پاس کوئی گواہ ہو کہ آپ نے رکھا تھا, ان کے پاس سے بھی کوئی گواہ اگر مل جائے تو ٹھیک, نہیں تو آپ کے پاس ہو آپ لے جائے, وہ گواہ کی ویریفیکیشن کرے اور وہ امانت آپ کو لا کر دے دیں, یہ اس کا ہو سکتا. رہا اس کی جنازے کی نماز کا کیا, تو امانت کے معاملے میں جنازے کی نماز وہ چونکہ اس میں مخروض نہیں ہے, وہ صرف ایک امین ہے سنبھالنے والا ہے, اور ظاہر سی تو آپ کی ہی ہے, وہ اس کو دینا ہی ہے آپ کو وہ چیز, تو اس کے وارثوں سے کو اپیل کرے آپ اس سے لے لیں, اس کی جنازے کی نماز ہوں گی, اس لیے کہ وہ مخروض نہیں, قرض دار نہیں, آپ کی امانت ہے, آپ بتائیں اس کے وارث آپ کو امانت وہ دے دیں گے, چونکہ وراثت کا حصہ بھی نہیں ہے. خرض تو وراثت کا حصہ بن جاتا ہے کبھی کبھار, خرچ لیا گھر بنا لیا وارث لڑ رہے اس پر, لیکن امانتیں تو الگ رکھی جاتی ہیں. ٹھیک, تو بہرحال اگر ایسی کوئی امانت ہو جو آپ نے کہا خرچ کر لو لے لو جب ضرورت پڑیں گی دے دینا, تو پھر آپ کو پورا بتانا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا, وہ قرض میں آئیں گی, اس کے وارثین پھر آپ کو دیں گے, تو آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان سے کہ میں نہیں پڑھوں گا لیکن تم پڑھو جنازے کی نماز, اس سے پتا چلا لوگ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے بتانے کے لیے کہ ادھار لینا درست نہیں ہے نماز نہیں پڑھی, سمجھ رہے آپ بات کو, تو لہٰذا آپ پڑھ سکتے ہیں ان شاء اللہ عزیز, اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. کسی نے سوال کیا, اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہو تو کیا اسے خواتین دیکھ سکتی ہیں, اور کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو کیا اسے مرد دے سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا. بہت سی بار ہوتا ہے کہ عورتیں جاتی ہے انتقال میں, مر جاتے ہیں انتقال میں, اور میت کو دیکھنا واجب سمجھتے اپنے اوپر. سمجھ لیجیے ایک مرد کا انتقال ہوا, پوری عورتیں چلو چلو دیکھنے, چلو چلو دیکھ, اور ان کا محرم نہیں بھی ہو تو ہر عورت جا کے گھرتے کھڑی تھے کتنے اچھے لگ رہے ماں، میرے کو دیکھ کے لگ رہا تھا میرے کو بھی دیکھ کے ہنس رہے، ایسا لگ رہا تھا اٹھ کے بات کرنے والے، اب ایسا لگ رہا تھا اٹھ کے بولیں گے آپا یا زندگی میں بولتے تھے. فالتو فضائل اور مناقب بیان کرنا شروع کر دیتی ہے عورت، بالکل ایسا کھڑا میں نے کئی بار دیکھا. سب سے پہلے جس مرد کو آپ عام حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے اس مرد کو انتقال کی بات بھی نہیں دیکھیں گے، اور جس عورت کو آپ عام حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے اس کو انتقال کی بات بھی نہیں دیکھیں گے. تو غیر محرم عورت کو میں انتقال کی بات نہیں دیکھ سکتا ہوں اگر وہ میری محرم نہیں ہے، تو اسی طرح غیر محرم مرد کو عورتیں بھی نہ دیکھے چونکہ ان کا محرم نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، واجب ہے چہرہ دیکھنا میت کا. ہر آدمی گھس گھس کر جائیں گا اور ہر بار دیکھنے کا شاید ثواب بڑھتے جاتا ہے، کہیں کئی بار طواف کر کے دیکھتے اس کے جنازے کا، گھومتے رہتے تھا پھر آتے ہیں نہیں ماں ایک بار اور دیکھیں گے، پھر جا کے نہیں آخری بار ماں دیکھ لینا، پھر جا کے نہیں ماں آخری بار ایک بار اور دیکھ لیں گے، کہیں کئی بار دیکھ رہے ہو بڑا مطلب فضائل مناقب. اور چونکہ میت کے گھر میں وہ ایک بولتے میں ان کو عام زبان بولتا نمبر لینا، نمبر لینا سمجھتے ہم کسی کی تعریف کرنا تاکہ وہ آپ کو بڑا مطلب تعریف کا نمبر لینے کے لیے اپنے فائدے کے لیے کہ میں دیکھو کتنا آپ کا خیال رکھتا ہوں، پھر وہ نمبر لینے کے لیے پھر وہ تعریف شروع ہوتی ہے، میں نے دیکھی ماں ہنس رہے تھے، ایسا چہرہ تھا ایسا لگ ہی نہیں رہتا کہ مرے، ایسا لگ رہا ابھی سو رہے ابھی بس اٹھ جائیں گے، میرے کو بولیں گے آپ یہ کر دو باجی یہ کر دو، تاکہ نمبر گین کرنا کتنی سہانبھوتی اس عورت کو، کتنی ہماری ہمدرد ہے یہ عورت، دیکھو کتنا مرنے کی بات بھی دیکھ رہی تھی فلاں ہو رہا تھا، یہ ضرورت ہی نہیں. تو آپ غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں، اسی طرح مرد کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھے، نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ جیسا زندگی میں آپ کے لیے جائز نہیں تھا ویسے مرنے کے بعد جائز نہیں. جیسا زندگی میں کیا آپ کسی غیر محرم مرد کو ہاتھ لگا سکتے تھے؟ نہیں نا، اسی طرح غسل بھی نہیں دے سکتی کوئی عورت کسی غیر محرم، یہ اسی لیے تو ہے صرف میاں بیوی ایک دوسرے کو دے سکتے، وہی اصول ہر جگہ یاد رکھیں، وہی اصول ٹھیک ہے. میاں بیوی کا رشتہ الگ ہے، ماں بیٹا محرم ہوتے لیکن کیا ماں کو غسل دے سکتا بیٹا؟ نہیں، چونکہ وہ عورت ہے، اتنا پردہ ہے تو پھر کیسے آپ کو اجازت ہوں گی کہ دیکھنے کی؟ تو کوئی کسی کو نہیں دیکھے، ورنہ بہت سی بار عورتوں کا بھی دیدار لوگ کراتے اور ہر آدمی دیکھتا، تعجب کی بات. صرف محرم دیکھے اور محرم ہو یہ بہتر، یہی اصل ہے، ورنہ غیر محرم کا دیکھنا درست نہیں. زندگی میں جو اصول ہے وہی لاگو یہاں بھی ہوں گے، تو لہٰذا عورتیں مرد کو نہیں دیکھیں گی اور مرد عورتوں کو نہیں دیکھیں گے. السلام علیکم. فیض بھائی، اکثر بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو پہلی صورت میں ہم کو وہ یاد نہیں ہوتا ہے، یا کسی سے ہم قرض لیتے ہیں تو وہ شخص جس سے ہم قرض لیتے ہیں وہ کہیں چلے جاتا ہے، اس سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی ہے، اور بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے بغیر کرائے کے سفر کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے میں نے سوال کیا کہ اگر کسی سے قرض کوئی لیتا ہے اور وہ یاد نہیں رکھتا ہے، تو دیکھیں جب آپ نے قرض لیا تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، آپ کا مسئلہ ہے، وہ دینے والے نے دے دیا، اگر اس کو ضرورت ہے تو آپ تو گناہ کا ڈبل ہو جائیں گے، ضرورت ہے اور آپ نے اس کا یاد نہیں رکھا، ضرورت نہیں ہے اس کو وہ بولتا میں نے معاف کر دیا، تو بھی آپ کا کام ہے نا یاد رکھنا، اس لیے کہ میرا مسئلہ ہے بھائی قرض کا، اس کا نہیں ہے نا، ایک روپیہ بھی پتہ نہیں کیا نقصان کر دے گا میرے آخرت کے اعتبار سے، اور آخرت میں یہ مال کے بدلے نیکیاں ٹرانسفر ہوں گی، اس کی نیکیاں اور اس کی نیکیاں، تو یہ رسک کبھی مت لیجئے. ہر ادھار لکھ کے رکھیے، بچوں بچے ہیں تو بچوں کو وصیت کیجیے بیٹا ان سے 1000 روپئے، ان سے 500 روپئے، انکل کے 1000 روپئے، ان کے 10 روپئے، ان سے 50 روپئے، جو قرض ہے جو یوں ہی دے دیے جاتے ہیں، رکشے کو 5 روپئے ہونا، آپ بولتا رہے یار یہ واپس نہیں کرنا، لے لیجیے آپ 5 روپئے، کو مانگتا ہے کہ 5 روپئے، لیکن اگر وہ بولا گیا کہ دوں گا تو پھر لکھانا پڑے گا بیٹا 5 روپئے ان کے 10 روپئے ان کے، اگر بولے تو، اگر نہیں بولے ٹھیک ہے معافی تو کوئی مسئلہ نہیں، بولتے نا بس اسی بار دے دوں گا، بس پھر پھنس گیا، پھر دینا ہے آپ کو، لکھنا پڑے گا. تو یہ تو وصیت کرنا ہے. رہا ایسے انسان کا کہ جس سے آپ نے لیا اور وہ نہ ملے اس کے بعد، ٹھیک، تو پھر وارثین کا کام ہے وہ پیسہ اس کا اٹھا کر رکھے، جب آ جائے تب دے دے. اس کے لیے دلیل وہ واقعہ ہے کہ آپ سلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس ایک شخص نے کام کیا، کام کر کے چلا گیا اور اجرت لینا بھول گیا، اس شخص نے اس اجرت کو انویسٹ کیا، بزنس بڑھایا اور اتنا بزنس بڑھایا کہ وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں اس کی بھیڑے ہو گئی. ایک دن وہ شخص آیا اور کہا اے شخص میں نے تیرے پاس ایک دن کام کیا تھا اور میری کچھ اجرت تھی. وہ کہتا ہے کہ اجرت تو تھی، یہ دونوں پہاڑ کے بیچ میں جو بھیڑے ہیں سب تیری ہے. وہ کہتا مذاق مت کر مجھ سے، میں تو ایک دن کام کیا تھا. اس نے کہا میں نے تیرے ایک دن کے کام کا پیسہ لے کر انویسٹ کر دیا تھا، آج اس کے بدلے اتنا ملا، اور وہ آدمی پورا اس سے چھین کر لے کے چلے جاتا ہے، سمجھ رہا بات کو، مطلب اسے لے لیتا ہے، وہ اللہ کے لیے وہ آدمی دے بھی دیتا ہے، اسے پتا چلا آپ کو رکھنا پڑے. تو پھر سمجھ، مثال کے طور پہ 1000 روپے کسی صاحب سے لیے تھے، چلیے انشاءاللہ زندگی اٹھا کے رکھنا ضروری نہیں ہے، جب بھی آئیں گے ہم دے دیں گے، جب بھی ملیں گے دے دیں گے، ٹھیک. ایسا لگتا ہے بہت لانگ ٹرم ہو گیا، بہت لمبا عرصہ، ان کے نام سے صدقہ کر دیجئے پھر کہ اللہ ان کو اجر دے، سمجھ رہا ہے بات کو. یہ آپ کو لگتا ہے جو ان کے ارادے تھے وہ کریں گے زندگی میں، وہاں لگا دیں، ٹھیک ہے. یا اگر آپ اپنے استعمال میں لیتے اس پیسے کو تو اس کا ریٹرنس ان کو دیں کہ بھائی آپ کا 1000 تھا، بزنس میں لگا بڑھتے رہا اور یہ آج 10000 بن گیا، حلال ہے پورا، آپ لے سکتے ہیں. تو یہ کرنا پڑے گا، ٹھیک. تیسرا یہ کہ بھائی نے سوال کیا اگر بغیر خرچ کے، بغیر سفر کرتے اور بغیر پیسے دیے کہ کر لیتے، جیسے آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، کون دیکھنے والا ہے، کبھی کبھار چیکنگ بھی نہیں ہوتی رات زیادہ رات بیٹھ گئے بس میں جا رہے باہر لٹکے ہوئے کون پوچھنے والا باہر سے باہر اتر جائیں گے نہیں لیتے مجبوری الگ چیز ہے میں ٹکٹ لینا چاہتا تھا لیکن ٹکٹر آیا ہی نہیں رش اتنا تھا کہ وہ چل بھی نہیں سکا اس نے بھی معاف کر دیا آپ نے بھی وہ ایک الگ چیز لیکن جان موچ کے اس طرح سے وہ کرنا یہ دھوکہ ہے اور قیامت دن اس کا ہم کو گناہ ملے گا اس کا عذاب اٹھانا پڑے گا بہت سے لوگ ہوتے ہیں عمر کتنی ہے 40 سال کیمرہ مین کے آتے بولتے ایک دم میری بڈھی صورت بنا دو اور ایک بنا لیتے 60 ایئرس کا پاس ہے 40 کے بناتے پاس 60 کا اور ہر جگہ وہ سینئر سٹیزن کنسیشن سینئر سٹیزن 40 سال سے فائدہ اٹھاتے 60 سال تک 60 سال کے بعد الگ صورت ایسی بنانے لگاتے فوٹو کے اندر کہ بڈھا دکھنا 40 ایئرس کا کرتے کتنی عجیب بات ہے نا تعجب کی بات ہے کہ آپ دھوکا صرف کنسیشن کے لیے دھوکا دے رہے ہیں وہ کنسیشن بوڑھے لوگوں کے لیے نا 60 سال جو ہندوستان میں گزار چکے ہیں ظاہر سی بات 60 سال اس ملک کے لیے کچھ کیا انہوں نے ایک طرح سے تو اس ملک کی طرف سے ان کو ایک سہولت ہوتی ہے کہ آپ 50% ڈسکاؤنٹ 30% الگ الگ اسکیمس ہوتی ہے بہرحال تو یہ 40 ایئرس میں اٹھانا چالو کر دیتا تو یہ دھوکا ہے یاد رکھیے اب آپ بولیں گے گورنمنٹ تو نان مسلم ہے تو نہیں وہ بے جان ہے غیر مسلم ہے تو بھی روز قیامت جو غیر مجسم چیزیں ہوں گی اللہ ان کو جسم دیں گا اور وہ حساب کریں گی اپنا اور اس کے ختم ہو جائیں گے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہم کو نقصان کر دیں جیسا کہ کوئی کمپنی جس کا آپ نے موبائل یوز کیا اور اس کو دیا نہیں بل نہیں بھرا تو وہ کمپنی کو اللہ جسم دیں گا مجسم آئیں گی اللہ سے دعویٰ کریں گی اللہ اس کو پورا اس کا ریٹرن دیں گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو وہ چلے جائیں گی اور اس شخص کو وہ اتنے نیکیاں لے کے چلے جائیں تو لہٰذا ود آؤٹ ٹکٹ ٹریول کرنا اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہے کنسیشن میں ٹریول کرنا الگ بات ہے اگر آپ اس کے ایلیجیبل ہیں تو ورنہ میں نے ایک دیکھا کہ صاحب کو ان کے گھر میں ایک بچہ اپاہج تھا پیر سے پورا خاندان اس پہ ریزرویشن کرا کے لاتا اور 50% میں سواری کر رہا 50% ڈسکاؤنٹ ملتا پلس ایک 1% کو اور ملتا اپاہج کو اور اس کے ساتھ ایک آدمی کو اگر وہ سرٹیفکیٹ لے گیا تو دونوں کو 50% ملتا اب یہ دونوں ہٹے کٹے ٹرین میں خالی جا کے ٹکٹ لے لیتے 50% اور جب بھی چیکر آئے تو پیر چڑھا کر کے ایک آدمی بڑھ جاتا کیونکہ اس میں فوٹو نہیں رہتی کس کا ہے کون ہے اپاہج تو وہ اچھا ٹھیک ہے اگر اللہ کو سمجھو یہ ادا پسند آ گیا آپ کی اور پیر ایسی چلے گی آپ کا سمجھو اترتے وقت کہ چلو ہمیشہ کے لیے لے لو تم کنسیشن جھوٹ کیوں لیتے سچی لے لو تمہارے بھائی کے بھی دو اور تمہارے بھی دو گھر کے اندر اب لو کنسیشن آپ اٹھاؤ کنسیشن بھائی جونے کا کیا کریں گے پھر ہے نا تو شریعت میں آپ چونکہ وہ جسم نہیں ہے کوئی ایک انسان نہیں ہے مسلمان نہیں ہے تو دھوکہ نہیں دے سکتے تو ود آؤٹ ٹکٹ ٹریول کرنا شرعی مجبوریاں الگ چیز ہے کرنا بغیر اس کے شریعتن جائز نہیں ہے السلام علیکم فیض بھائی کچھ لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں آرگن ڈونیٹ کرنے کے لیے تو انسانیت کے فائدے کے لیے آرگن ڈونیٹ کرنا یا پھر زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی آرگن ڈونیٹ کرنے کے بارے میں میں نے آرگن ڈونیشن کے بارے میں سوال کیا تو پہلی چیز یاد رکھیے پہلا اس زندگی میں اگر کسی کو آرگن ڈونیٹ کرنا ہے چیز دینا ہے آرگن کے اندر میں سمجھتا ہوں پارٹ کے علاوہ بلڈ بھی ہم انکلوڈ کر لیتے بلڈ کو آرگن نہیں ہو لیکن پھر بھی اس بہرحال بلڈ ہو سکتا ہے پروٹینز ہو سکتا ہے آپ کے پلیٹلیٹس ہو سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں لکوڈ فارم میں ہوتی ہیں بہت سی سالڈ فارم میں ہوتی ہیں ان کا کیا ہے تو آرگن یا کسی چیز کو ڈونیٹ کرنے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز ایکسس ہو زیادہ ہو اور جس کے دینے سے آپ کو نقصان نہ ہو فار ایگزامپل پلیٹلیٹ ہے پلیٹلیٹ اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو ہم جانتے ہیں پلیٹلیٹ باڈی بہت جلدی واپس ڈیولپ بھی کر لیتی ہے ود ان سم ڈیز وہ ریکور کر لیتی ہے بلڈ ہم جانتے ہیں ود ان اے ویک باڈی ریکور کر لیتی ہے اس بلڈ کو تو اگر ایسی چیز ہے جس کو دینے سے آپ کے جسم کو کوئی کمی نہیں آئے گی آپ میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی ٹھیک ہے آپ کے جسم کو نقصان نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں پہلی شرط ایکسس ہو آپ کے پاس جیسا کہ آنکھ دو آنکھیں دو آنکھیں لیکن ایک آنکھ پہ بھی انسان جی سکتا ہے والد کی دونوں آنکھیں چلے گی بیٹا چاہے تو دے سکتا ہے تاکہ باپ بھی دیکھ لے بیٹا بھی دیکھ چونکہ چل سکتا ہے کڈنیاں دو ہیں آپ کے پاس سائنس یہ کہتی ہے ایک سے بھی کام چل جاتا ہے لہٰذا باپ کی دونوں فیل ہو گئی ہے بیٹے کی دونوں فیل ہو گئی ہے یا بیوی کی دونوں فیل ہو گئی اور آپ چاہتے ہیں اس کی جان بچائے آپ دینا چاہتے دے سکتے ہیں ایکسٹرا ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ٹیسٹ کرائیے اگر وہ ہوتا ہے تو دے سکتے ہیں سیکنڈ چیز یہ کہ وہ بغیر پیسے کی دی جائیں گی آپ اس کے بدلے اجرت نہیں لے سکتے پیسہ نہیں لے سکتے پھر کڈنی دو 2 لاکھ روپے دو سیل نہیں ہوں گے آرگن کبھی بھی یاد رکھیے چونکہ انسانی جسم کی حرمت ہے یہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا ہے تو سیل نہیں کریں گے تیسری ایک چیز جو علماء لکھتے ہوئے کہ کس کو دیا جا رہا ہو پتا ہو آپ کو ورنہ یہ کوئی یونیورسل نہیں ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مثال طور پر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یونیورسل نہیں ہے یہ چیز اس لیے کہ گلف میں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی پوچھنے کی کیونکہ ہم معلوم مسلمان کو جائیں کوئی دوسرے لیکن ایسے ممالک جہاں ہم ایسی آبادیوں میں رہتے ہیں جہاں ہماری چیز کا ہم کوئی سہولت نہیں ملتی کبھی کبھار اگر آپ سمجھ لیے بلڈ دے کے رکھ رہے ہیں 50 لیٹر بلڈ مسلمانوں کا چلے گیا بھائی ٹھیک اور جب ہم کو بلڈ کی ضرورت ہے تبھی وہ ہم کو بول رہے کہ لے کے آؤ تم شناخت کی تم فلاں اور تم فلاں, اور ان کو تو بغیر پہچان کے ان کا ایک کارپوریٹ آ رہا ہے سب کو بلڈ دے کے چل جا رہا. اور خون طاقت ہوتا ہے, یاد رکھی, یہ حق میں اور حق کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. پھر لکھتے ہیں کہ معلوم ہو, معلوم ہونے میں کوئی ضروری نہیں ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی ہو, لیکن پتا ہو کہ یہ بلڈ بینک یہاں دیتا ہوں تو بھی چلیں گا, یہ لوگ صرف ان کی ہیلپ کرتے تو بھی چلیں گا. یہ نہ ہو کہ فساد ہو اور آپ کا بلڈ کسی اور کو طاقت دیتا رہے آپ کے بدلے, سمجھ رہا بات کو. تو اس لیے انہوں نے کہا معلوم ہو, یہ رہا زندگی میں. اب مرنے کے بعد کیا کریں گے آرگن ڈونیشن کو, تو مرنے کے بعد یاد رکھیے چونکہ انسانی جسم کی حرمت ہے اس میں کچھ ڈالنا اور نکالنا جائز نہیں ہے, لہذا ابھی جو فتاوی علماء کے موجود ہیں وہ یہی ہے کہ کچھ بھی نکالا نہیں جائیں گا. یہ ابھی ہے, ہم نہیں جانتے آگے چل کے علماء اس معاملے میں اجتہادات, کچھ واقعات, کچھ چیزیں آثار پتہ چلے, ابھی ہم نہیں کہتے ہیں, آگے ہو تو کچھ ہو سکتا اور بھی اقوال آئے. میں جانتا ہوں ایسے خول آج ہی موجود ہے, کچھ علماء نے اجازت دی ہے کہ آنکھ دی جا سکتی ہے مرنے کے بعد بھی اس طرح سے, چونکہ آنکھ باہر ہوتی ہے آسانی سے نکالی جا سکتی ہے, واللہ عالم. لیکن اس معاملے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں چونکہ اس معاملے میں کوئی دلیل ہمارے پاس ابھی نہیں ہے, تو لہٰذا میں بھی یہی کہوں گا کہ آرگن ڈونیشن کے معاملے میں آپ احتیاط کیجئے, وہی زیادہ بہتر ہے. اور ابھی کچھ بھی نہیں دیا جائے گا مرنے کے بعد, زندگی میں اگر دینا ہے تو اس کی شرائط بتا دی, زائد ہو کس کو دیا جا رہا پتا ہو, پیسے کے بدلے نے دیا ہے تو ٹھیک ہے, مرنے کے بعد کچھ بھی نکالا اور ڈالا اس میں نہیں جائیں گا. آگے ہو سکتا ہے کچھ فتاوے آئے, ہم انتظار کریں گے اور منتظر ہیں کہ علماء ہماری اس میں رہنمائی کریں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کی اولاد نیک کام کریں تو کیا اس نیک کام کا ثواب والدین کو پورا پورا ملتا ہے؟ تو یاد رکھیے اولاد اگر والدین کی تربیت کی وجہ سے نیک ہے تو ہاں اولاد کے ہر عمل کا والدین کو اجر اور ثواب ملتا ہے. اولاد والدین کی تربیت کا اگر نتیجہ ہے تو اولاد کے ہر نیک عمل کا والدین کو ثواب ملتا ہے, اور اولاد کا بگاڑ اگر والدین کی تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے تو اولاد کے ہر گناہ کا بھی حصہ ملتا ہے, وہ عذاب جاریہ بن جاتی ہے مرنے کے بعد بھی. والدین نے کتنی اہم ذمہ داری ہے نا, اور خاص طور سے ماں کی, چونکہ اس کا مقام تین درجے زیادہ ہے تو اس کی تربیت بھی چونکہ زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے آج مائیں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں عورتوں نے بالکل ذمہ چھوڑ دیا, بچے کیا ہے کر رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں بیچاریوں کو. تو اگر آپ کی تربیت نہ کرنے سے وہ بگڑا تو مرنے کے بعد بھی کروٹ کروٹ عذاب, کروٹ کر سواب بولتے ہیں نا, اسی لیے وہ جملہ بول رہا ہوں, جو خبر میں کوئی کروٹ نہیں لیتا ہے لیکن وہ محاورہ ہے, محاورہ کروٹ کروٹ جیسا ثواب ملتا ہے نا, کروٹ کروٹ یہ عذاب بھی بھیجتا رہیں گا آپ کو, چونکہ آپ کی تربیت نہ کرنے سے. آپ نے تربیت کرنے کے بعد بھی وہ بگڑا تو وہ اس کا مسئلہ ہے, وہ اس کا مسئلہ ہے, آپ کی کمزوری, آپ کی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بگڑ گیا. تو اسی طرح والدین کی اگر تربیت کا نتیجہ اولاد ہے تو ملیں گا, اور نیک اولاد اگر والدین کے لیے دعا کریں گی تو اس کا بھی اجر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت ایک شخص اللہ سے پوچھیں گے اللہ میرے نام عمل میں یہ یہ اور یہ ثواب کہاں سے آیا, میں نے تو نہیں کیا. تو اللہ کہیں گے یہ تیرے وہ لڑکا ہے جس نے تیرے لیے دعا خیر کی تھی, جس کی وجہ سے تیرے نام عمل میں نیکیاں لکھی گئی, مرنے کے بعد ہی باپ کے نام عمل میں بیٹے کی دعائیں نیکیاں اور اس کے باپ کے حق میں کی گئی دعا بھی لکھی جا رہی ہے, اور اس سے اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے. تو والد پوچھتا ہے اللہ سے اللہ میرا مرتبہ کیوں بلند ہو رہا, میں تو اب عمل بند ہو گیا. اللہ کہتا ہاں تیرے عمل تو بند ہو گئے, تیرا لڑکا ایک نیک جو دعائیں کرتے رہتا ہے جس کے تیرا مرتبہ میں بلند کرتا جا رہا ہے نا. تو لہٰذا والدین بچوں کی جو نیکیاں ہیں والدین کو بالکل جو ہے وہ ملتی ہے. دوسرے شہر میں کوئی مر گیا تو اس کے بھائیوان نماز بار بار الگ الگ شہروں میں بھروا کرتے تھے, وہ کہاں تک جائز ہے؟ میں نے ایک بہت اچھا سوال کیا جو مجھ سے چھوٹ بھی گیا تھا میرے سپیچ میں. اگر کوئی شخص اب غائبان ہے کہ پوچھی, میں دونوں ملا دیتا ہوں, کوئی شخص سے اس کی جنازے کی نماز پڑھی ہی نہیں گئی, تدفین کر دیا گیا, اور غائبانہ بھی لیتا ہوں اس کے بعد, تدفین کر دی گئی, مطلب اس کے لیے کئی چیزیں ہو سکتی. جیسا ایک مثال صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جبرائیل میرے پاس آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور نماز پڑھیے اپنے بھائی کے لیے, اور مجھے بتایا کہ نجاشی کا انتقال ابسینیا حبش میں ہوا ہے. نجاشی مسلمان تھا لیکن اس نے اپنا عقیدہ کبھی بتایا نہیں کسی کو, چونکہ وہ جانتا تھا بتانے سے کیا ہوگا, مسلمانوں کو تکلیف آ سکتی وہاں کی اور اس کی بغاوت کر سکتا اس کا ملک, لہٰذا وہ مومن تھا مسلم تھا اور مر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا آپ نے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی. آپ اور غائبانہ جنازے کہیں بھی پڑھی جا سکتی دنیا کسی بھی حصے میں, آپ کھڑے ہوئے اور کہا چونکہ نجاشی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہم پڑھیں گے, اور آپ نے پڑھائی. تو جس کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی وہ ایسی ہوتی, ٹھیک نہیں ہوئی. اور اسی حدیث میں دوسری بات بھی آ گئی کہ کسی شخص کی غائبانے کی جنازے کی نماز بھی ہو سکتی، مطلب یہ کہ ایک انسان کا انتقال کہیں اور ہوا ہو اور اس کی جنازے کی نماز کہیں اور پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد ایک بار کیا بار بار غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اس معاملے میں سلف علماء میں اختلاف ہے، اختلاف. کچھ نے اس حدیث کو دلیل بنایا بخاری کی اور کہا، آپ سب نے کیا کہا حدیث میں؟ چونکہ نجاشی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہم پڑھیں گے، تو انہوں نے کہا جس کی پڑھی نہ جائے تو اس کی غائبانہ پڑھی جا سکتی ورنہ نہیں. چونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ کیونکہ جنازے کی نہیں پڑھی گئی، چونکہ اس کے ایمان کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا، تو لہٰذا تو پتا چلا جس کی نہیں پڑھی جاتی ہے اس کی غائبانہ ہو سکتی ہے. کچھ علماء نے کہا نہیں، غائبانہ جنازے کی نماز جب آپ نے پڑھی تو ہم کو ایک جواز دے دیا کہ ہم سب کیوں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہا ہے بات کو؟ لیکن بہرحال یہ اختلاف ہے رائے میں، لہٰذا رائے کے اختلاف کا فائدہ عوام کو جانا چاہیے. اس لیے کہ امام مالک امام احمد بن حنبل ان دونوں علماء کا ایک قول تھا کہ جب ہمارے پاس کسی چیز کے بارے میں دو رائے ہوتی ہے اور کوئی ہم سے سوال کرنا آتا ہے تو ہم دونوں رائے رکھ دیتے ہیں تاکہ مستفتی جس نے فتویٰ جو فتویٰ لے رہا ہے اس کو جو فائدہ لگے وہ عمل کرے، چونکہ اختیار ہے. جبکہ سلف میں اگر اختلاف ہو کس چیز میں، خامخواہ کا پیدا کیا نہیں، جو کتاب و سنت کی دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے کچھ چیزوں، تو جائز ہے امت کو دونوں باتیں رکھی جائے، وہ جو چاہے اس میں سے لے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس معاملے میں کہ آپ غائبانہ مطلب دور سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جس کی جنازے کی نماز نہ ہو تو آپ دور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس کی ہوئی ہو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ہونے کے بعد پھر سے غائبانہ، جیسا کسی کا انتقال سعودی عرب میں ہوتا ہے اور مختلف مقامات نے پڑھ رہے ہیں. اس معاملے میں انہوں نے کہا نہیں، نجاشی کے اس حوالے سے پتا چلتا نہ پڑھی جائے تو کچھ نے کہا نہیں، جواز دیا گیا پڑھی جا سکتی. واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے اس معاملے میں. یہ کچھ لوگوں نے ایک فیسلٹی دی ہے کہ ایک فریزر بنایا گیا جس میں جنازے کو جو ہے تو دو سے تین دن محفوظ رکھا جا سکتا ہے، تو کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہوں گا؟ اور دوسرا یہ سوال کہ آپ نے بتایا کہ الحمدللہ کا سورہ رمی سورہ جب تک مطلب، بھائی نے دو سوال کیے، ایک تو یہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسے ڈیپ فریزرز ہیں جس کے اندر ان کی باڈی کو رکھا جا سکتا ہے کچھ دنوں تک. ٹھیک، تو دیکھیے سب سے پہلے جو ہے جنازے کی نماز اور تدفین اول ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میرا یہ پورا تفصیلات آئیں گے کہ دیر نہیں کرنا چاہیے. تو خامخواہ کیوں اس کو فریج میں رکھ رہے ہیں، اس کے ریزن کیا ہے آپ کے پاس؟ شرعی عذر اگر نہیں ہے تو کسی بھی میت کو خامخواہ تدفین نہ کر کے اٹھا کے رکھنا جائز اور درست نہیں ہے. شرعی ضرورت ہے، جیسا کہ اٹاپسی ٹیسٹ ہو گیا، اس کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے، کسی نے چال چلی ہو یا کچھ ایسا کیا ہو، وہ ایک الگ شکل. تو عام حالت میں صرف ویٹنگ کرانے کے لیے آپ کے پاس رشتے دار آ جائیں گے، دوست آ جائیں گے، یہ آ جائیں گے، دنیا آ جائیں گے، امک ڈمک یہ ہوں گا، لوگ جمع ہوں گے، ارے جب جنازے کی نماز پڑھے نا پھر آ کر، یہ کیا ہے لیکن کہ مردے کو آپ تکلیف دے اٹھا کر رکھ دے اتنے دنوں تک؟ ٹھیک ہے، تو وہ درست نہیں. تو لہٰذا ان ڈی فریزر کا استعمال شرعی ضرورتوں کے علاوہ نہیں ہوگا. دوسرا سوال کا حصہ کیا تھا آپ کے؟ جو نماز پڑھی جاتی، بھائی نے کہا کہ میں نے جیسا کہا سورہ فاتحہ، زمین سورہ، درود ابراہیم اور اس کے بعد دعا. ہمارے پاس تو کچھ جگہ ایسی نمازیں ہوتی کہ ابھی تو سورہ فاتحہ ہی چل رہی تو ان کا سلام ہو جاتا ہے. آپ اپنی سورہ فاتحہ پڑھیے، ان کا سلام ہونے دیجئے، آپ جتنا پڑھ سکتے اس میں پڑھ. جیسا کہ مثال تو آپ نے اللہ اکبر امام نے کہا، آپ نے بھی کیا، آپ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمٰن، اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کر کے پھر اللہم صلی علی محمد، پھر اس نے اللہ اکبر، ابھی تھوڑا ہی ہوا، اللہ آپ اللہم مغفر لی حیینا میتنا، پھر اس نے اللہ اکبر کہہ کے سلام پڑھ دیا، آپ بھی کر دیجیے. اس لیے کہ آپ مجبور تھے، آپ امام کے تابع ہیں، اور یہاں جو آپ نہیں پڑھ پا رہے اس کا گناہ اس کو ملے گا امام. اور بہت سی بار تو اللہ رحم کرے ہمارے پاس دعائے مغفرت مطلب جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ اور زمین سورہ اور درود ابراہیم پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، صرف حمد و ثنا ہوتی اللہ کی پورے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، اس کی نماز نہیں سورہ فاتحہ عام ہے. چلی بھائی وہ سورہ فاتحہ جہر پڑھنا، خاموش پڑھنا، وہ ہم بحث میں جا ہی نہیں رہے نا، حدیث کے سیدھے الفاظ. اور صلاۃ الجنائز ہی ہے نا، کیا دعا الجنائز ہے؟ نماز جنازے کی نماز، حالانکہ وہ ہے دعا لیکن بولا کیا جاتا ہے اس کو؟ جنازے کی نماز، جنازے کی دعا تھوڑی کہا جاتا. تو نماز ہے تو پھر ہے یہ، اور آپ سے ثابت ہے عبداللہ ابن عباس کا قول اور آپ کا عمل اس پہ گواہ ہے کہ آپ نے ایسا پڑھتے تھے، اور یہ حق ہے آپ نے کہا سورہ فاتحہ پڑھتے زمین سورہ اور جہر میں پڑھا آپ نے تاکہ لوگ سن لیں ایسا ہوتی ہے نماز. بہرحال ایسے ہی پڑھنا چاہیے. تو جو آپ جتنے جلدی ہو سکتے کیجیے اور آگے بڑھتے جائیے، جو نہیں ہوگا وہ چھوڑ دیجیے، وہ امام کا مسئلہ ہے، آپ اس میں انشاءاللہ جس گرفت میں نہیں آئیں گے. علیکم، یہ میڈیکل کالج میں جو ریسیکشن ہوتا ہے وہ کہاں تک جائز ہے کرنا؟ اسٹوڈینٹس کے لیے. بھائی نے ایک سوال کیا, جو میڈیکل کالج میں بچے ہوتے ہیں ان میں ڈسیکشن ہوتا ہے, مطلب فرسٹ ایئر کے اندر ایم بی بی ایس میں خاص طور سے, باقی بی ایچ ایم ایس میں, میں سمجھتا ہوں آج کل تو انہوں نے ختم کر دیا, ورنہ پہلے سب کو بتاتے تھے ڈسیکشن, آج کل اسپیسیفک بھی کر دیا, جو سرجری فیلڈ میں آتے انہیں کے لیے ہوتا ہے. تو بہرحال وہ جو باڈیز لائی جاتی ہے, جو مرے ہوئے انسان ہوتے ہیں, مرد اور عورتیں لا کے رکھی جاتی ہے, پتہ مسلم غیر مسلم کون ہوتے کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, ان کو ڈسیکشن ہر سال چار پانچ باڈیز ہوتی ہے, ایک ایک گروپ میں کچھ باڈیز دس بچوں کو ایک دی جاتی ہے, وہ پورا سال اس پہ ڈسیکشن کرتے ہیں, اس پہ سیکھتے ہیں یہ کہاں تک درست اور جائز ہوں گے. دیکھیے یہ شرعی مجبوریوں کے اندر یہ مسئلہ آئیں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا انتقال ہوا ہو یا جو لوگ مرے ہوں وہ عموماً لاوارث ہوتے ہیں, جو بہت ضروری ہے, ہمیں ہمیشہ اپنی شناخت ساتھ رکھنی چاہیے تاکہ اگر میں مر بھی جاؤں کسی جگہ تو لوگ پہچان لے یار مسلمان تھا مرا ہوا, اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دینا چاہیے اور اس کو گڈھے میں ڈالنا ہی چاہیے کیونکہ مسلمان ہے. سمجھ رہے بات کو, شناخت نہیں ہوتی لوگوں کی, جب شناخت نہیں ہوتی ہے نا تو وہ لاوارث میں چلا جاتا ہے, کچھ دن تو رکھا جاتا ہے, کچھ مہینے رکھا جاتا ہے, اس کے بعد اٹھا کے اس کو کیا کرتے ہیں لاوارث, اور پھر مختلف میڈیکل ہاسپٹلس میں اس میں شفٹ ہو جاتا ہے. بہرے ہم ٹھیک, اب جو بھی ہوتا ہے اپنی شناخت بنانا چاہیے. تو یہ لاوارث لوگ ہوتے ہیں جن کو لایا جاتا ہے, اور یہ ایک انسانی بڑے فائدے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں, چونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسانی جسم کو جب تک دیکھا نہیں جائیں گا تو آپ کیسے ایک زندہ انسان کو آپریٹ کر سکیں گے جب تک کہ آپ نے دیکھا نہیں ایکچولی ہوتا کیا ہے. جیسے کہ ایک مسئلہ آیا تھا, ایک شخص تھا اس نے اپنی باڈی کو ڈونیٹ کر دیا, اس کو سزا موت دی گئی تھی, اس نے اپنی باڈی ڈونیٹ کر دی تھی گورنمنٹ کو کہ میں اپنی باڈی ڈونیٹ کر دوں, چونکہ بہت گناہ گار تھا, عیسائی تھا مسلم نہیں تھا, لیکن یہ امریکہ کا واقعہ ہے. اس نے اپنی باڈی ڈونیٹ کر دی اور کہا کہ میں اپنی باڈی ڈونیٹ کرتا ہوں, اس کو لے کے آپ ڈسیکشن کر کے جو ہے انسانی بھلے کے لیے جو بھی کام ہو سکتا ہے وہ کیجیے. اس نے وہ کیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فرسٹ انسان تھا جس کی باڈی کو 1 mm کے پیسز میں پورا کاٹا گیا, پورے باڈی کو کئی ملین پیس ہوئے اس کی, اور پھر اس کو ایک ایک کر کے اسکین کیا گیا, جس کی وجہ سے آج جو ہیومن باڈی اور جتنا اس کے فیزیولوجی جو تفصیلات آتی ہیں نا وہ ایک آدمی کی وجہ سے آتی ہے. اس نے پورا اپنے آپ کو ڈونیٹ کر دیا, جس کی وجہ سے آج بہت اچھے سے جو اسکیننگ کرتے ہیں امیج ہم کریٹ کر لیتے ہیں کہ یہ نس یہاں آتی ایگزیکٹلی ایسا جاتی, اس کے پورے باڈی کو نیچے سے اوپر تک جو ہے 1 mm کے پیسز میں کٹ کیا گیا تھا, پتلا پورا ایسا کھڑا, جس کی وجہ سے بہت ساری تفصیلات, ہر چیز کی ہڈی, اس کی باریکیاں اور جسم کیسا ہوتا, بہت تفصیلات ملی سائنس کو اور بہت گروتھ ہو پائی. ٹھیک, تو بہرحال اس نے عمل کیوں کیا, کیا جائز تھا, ہم اس سے بحث نہیں کر رہے, ہم یہ کر رہے کہ اگر ایک گریٹر بینیفٹ کے لیے, ایک انسانیت کے بڑے فائدے کے لیے کبھی کبھار اگر ایسا عمل کرنا پڑے جیسا کہ یہ میڈیکل کے بچے جو باڈی پہ کرتے ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ آپ زندوں کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن کچھ باتیں ایسے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ہونی چاہیے, وہ کیا ہونی چاہیے, پہلی کہ اس میت کی حرمت ہے, اسلام میں صرف مسلم میت کی حرمت نہیں, میت کی حرمت ہے. کیوں, اس لیے کہ اللہ نے قرآن فرمایا سوری بنی اسرائیل, ولقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو اکرام بخشا, عزت بخشی ہے, یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت بخشی ہے. آدم کی اولاد ہے, احترام والا ہے, عزت والا ہے, مسلم ہونا اور عزت بڑھ جاتی ہے, لیکن ہر انسان کو اسلام عزت دیتا ہے, مسلم ہو غیر مسلم, تو اس کی زندگی میں بھی حرمت ہے اور موت کے بعد بھی اس کی حرمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے, ایک یہودی کا جنازہ گیا, آپ کھڑے ہوئے, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہودی ہے, تو کہا انسان تو ہے, ہیومن بینگ تو ہے نا, تو حرمت ہے اس کی. تو لہٰذا جب آپ ڈسیکشن کے لیے ایسی باڈیز کو استعمال کریں, ایسے جسموں کو استعمال کریں اس بات کو, یا کبھی جسم نہیں ہوتا پارٹ ملتا ہے کچھ باڈی کا, احترام کرے اس کا, جوک مذاق کرنا, کھلواڑ کرنا یا اس کے جسم کے عیبوں کو ظاہر کرنا یہ سخت گناہ ہے. کہہ رہے کیسا تھا, انگلیاں کیسی تھی, یہ تھا, یہ ٹیٹو بنا ہوا تھا, ایسا دکھ رہا ویسا دکھ رہا, رسپیکٹ کیجیے اس کی, کہ ایک میں انسانی جسم کو ہاتھ لگا رہا ہوں جو مر چکا ہے. رسپیکٹ اور عزت اور تعظیم کے ساتھ جو ہے صرف جتنی ضرورت ہے اتنا آپ کام کیجیے, ورنہ بہت سی بار میں نے سنا اسٹوڈنٹس کو ڈسکشن کر رہے ہیں, ارے وہ ایسا میرے کو باڈی مل گئی, ساڑی بھی باڈی مل گئی ایسی, نہیں نہیں نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک انسان ہے, وہ چاہے وہ خراب تھا, ایکسیڈنٹل کیس تھا جس کا دماغ نہیں بچا تھا, ہاتھ کٹ گئے تھے, اس کی رسپیکٹ میں بول رہا ہوں, باڈی ہے بول کے رسپیکٹ مت بھول جائیے. تو کبھی بھی اسٹوڈنٹس کو یاد رکھنا چاہیے وہ ایک باڈی ہے لیکن اس کی حرمت ہے, اور اس کی حرمت کو ہم کبھی پامال نہیں ہونے دیں گے. اتنا ہی اس کو ڈسیکٹ کیجیے جتنی آپ کو ضرورت ہے, ایکسٹرا مت کیجیے کہ چلو آج موقع مل گیا تو زیادہ چیر کے دیکھ, نہیں, اس لیے کہ آپ ایک انسانی ریئل جسم پر کام کریں جس کی حرمت ہے. ٹھیک, تو لہٰذا جتنا ضرورت ہے جہاں ضرورت ہے کیجیے, اور آرگن جب کٹ جاتے ہیں ان کے تو ان آرگن کو رائٹ جگہ ڈسپوز ہو رہے ہیں کہ اس کے لیے کوشش کیجیے کہ اس کو رائٹ جگہ ڈسپوز کر دیا ہے, کہ بھائی کٹ گیا ہے تو اس کو تدفین کیا جائے, یا برننگ کا سسٹم ہوتا ہے چمنیز میں تو برننگ کا ہیٹرز میں برابر برن ہو رہا ہے, یا پھر آئندہ کسی آنے والے بیچ کے لیے اٹھا کر کسی لیکوڈ میں رکھا جا رہا تاکہ وہ دیکھ کر سیکھے, یہ بھی گریٹر بینیفٹ کے لیے تھوڑا سا. تو یہ مجبوریاں ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس خیال رکھتے ہوئے کہ وہ ایک انسان تھا, اس کی حرمت تھی, اس کی عزت کا مقام رکھتے ہوئے, انسان ہونے کے ناطے سمجھتے ہوئے اچھے سے وہ کرے, اور ایک گریٹر بینیفٹ کے لیے ایک چھوٹا نقصان کر رہے ہیں, لیکن ان تمام کے باوجود بھی اللہ سے ضرور توبہ کرے کہ اللہ یہ چیز ہم کر رہے ہیں اور اس میں اگر کوئی خطا کوتاہی غلطی ہو رہی ہوں گی تو اس کے لیے ہم تو اس سے معافی چاہتے, اس لیے کہ اگر مجبوری بھی ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ پھر بھی غلط تو ہے, لہذا توبہ کرنی چاہیے اس معاملے. السلام علیکم. جیسے آپ نے بتایا کہ امام کو اگر عورت میت ہے تو اس کے بیچ سینٹر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے, اور اگر مرد ہے تو اس کے سر کے حساب سے. تو اگر عورتیں اگر گھر میں فردن فردن نماز پڑھے اگر میت کی, تو یہ جو پوزیشن ہے وہ سیم رہے گی یا پھر چینج ہوگی؟ بھائی نے سوال کیا, عورتیں میت کی فردن فردن نماز پڑھتی ہے تو پوزیشن سیم ہوں گی, مرد بیچ میں جیسا عورت کے بیچ میں رہیں گا, اور عورت اگر مرد ہو تو سر کے پاس, تو عورت بھی نماز جناز پڑھیں گی, تو مرد ہو تو سر کے پاس اور عورت ہو تو کم اس کے جو ہے بیچ میں کھڑ رہے کے جسم کے پڑھیں گی. اگر میت کو پورا غسل ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں اس کا کفن بھی ہو گیا, اس کے بعد اگر کچھ محسوس ہو کہ میت سے کچھ نکلا ہے غلاظت, تو اس کے بعد میں غسل دیا جائے گا کہ ویسے ہی چلا جائے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ میت کو کفنانے کے بعد کچھ غلاظت جسم سے نکلے, خون پی پسینہ یا جو بھی, پسینہ نہیں, خون ہے پیپ ہے اور غلاظت جسم کی نکلے, تو کیا کیا جائے؟ تو ایسی شکل میں یاد رکھیے, اگر ممکن ہو تو غسل دے دیا جائے, کفن بدل دیا جائے, اور ممکن نہ ہو تو صرف اس دھبے کو مٹانے کی کوشش کی جائے, یا ممکن ہی نہیں ہے کہ کنٹینیوس بلڈ فلو ہو رہا ہے چونکہ وہ ہارٹ اٹیک کا مریض ہے یا اس کو برین ہیمریج ہے, تو اس کو اسی طرح جو ہے دفنا دیا جائے. السلام علیکم. فیض بھائی, جو بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں تو, یا پھر ہمارے بھی پیدا ہوتے تو ان کا کیا عمل ہے؟ میں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ جو بچے مرنے کے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں یا پیدائش سے پہلے پیٹ سے ہی مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں, ان کا کیا ہوں گا جنازے کی نماز؟ تو یاد رکھیے, اگر وہ پیٹ میں زندہ تھا ماں کی تو جنازے کی نماز ہوں گی اس کی, اور چار مہینے سے زیادہ اگر ہوں گا تو چار مہینے میں روح پھونک دی جاتی ہے, لہٰذا وہ انسان بن جاتا ہے, ورنہ اس سے پہلے گوشت کا لوٹ تھوڑا ہوتا ہے. تو چار مہینے کے بعد اگر ماں کے پیٹ میں وہ زندہ تھا, اور ماں بتا سکتی ہلچل کر رہا تھا اور زندہ تھا تبھی اندر تھا, تو اگر کرتا تھا تو پیدا ہوتے وقت مرے یا پیدا مرا وہی پیدا ہوا, اندر زندہ تھا مرا ہوا پیدا ہوا, دونوں ہی شکل میں جنازے کی نماز اس کی پڑھی جائیں گے. یہی صحیح قول اور سلف کے اقوال سے ملتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.